أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته اللهم يا ربي أرنا الحق حقا وانصرنا على اتباعه اللهم يا ربي أرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بكي جلت يني ستان نيونغي يكتي كادو دي تي جيتال سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على قبلة الأرواح مولانا محمد عليه الصلاة والسلام ak wa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mbolé njabotam nga salatu ak salam bo xamni danay bawan di xëpp ba ag ci képp ku tek sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bolé ñu ca e tabarakallahu di ñaan suñu borom itam niiri ngeerëmam ya ak niiri xéewalam ya ak niiri barkem ya ak niiri léram ya yalla bu mu deñ diko dotti ala tariihi shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbolé khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbolé njabotam ga ak mbolé talibem ya ak mbolé soppem ya yalna bur yalla bolé ñu ci soppem yi ci deug di nuyu kep ko xamni itam yaangi ñi tewlu ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jammi yalla ak yermandem ak barkem yalna bur yalla bolé defal nuko adina defal nuko alakhirah tabarakallah mbokk yi xam nga dañuy wax mbiru khilafatu xam nga sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu naka jek du am ben khalifa du am ñaari khalifa du am ñi ay khalifa ay khalifa lay am lolou mom na ngeen ci bayyi xel benen bi ci teggu itam sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu ki ñi wowe khalifa am ci jamono naka jek moy ki nga xamanteni bi ni lepp lo xamni lawradu tariqa bila dana ko jëfëndiko mba la ci upp ci lawradi dana ko jëfëndiko motax kep ko xamni da ngay jëfëndiko lawra di tariqa bi ta am ci iznan khassan nak ndigal lu particulier nga am ko ci lawra di tariqa bi ci ahzab wa awrad ak yenen lawrat yi nga xamni al awrad allati tata'allaq bi tariqa at tijaniyya al mawrusa an shaykhina wa wasilatina ila rabbina abul abbas ahmad at tijani radiyallahu anhu lawra di yoyu kep ko xamni yaangi takkok mom diko def lu upp ci lawra di nga diko def rek yow khalifa sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu jaxna su ko defé nak tabarakallah bala ñuy tambali dafa am ñu bari ño xamni dinañu ma doon laaj lu jëm ci walu ijaza yoy nga xamni gis nañu ñu diko jox leg leg jigen ñi mbokk yi loolu duma ci taxaw tariqatu tijaniya kep ko xamanteni bi ni yeyo nga ci ijaza su boba amatul goor amatul jigen dedet ku ci yeyo ijaza dañ la koy jox ndax ijaza yi sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu mo koy joxe ken joxe wuko muqaddam bi la koy jox mom dafa wutu sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu rek jox la waye ki nga xamanteni bi ni moy joxe ijaza yi moy sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu lol nagn ko xam nagn ko bayyi xel tariqatu tijaniya ki nga xamanteni bi ni dafa jele ci sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu bi sayyid muhammad al-hafiz at-tijani shinqiti bi da kon fi shingit ca ganar wali yu yalla bu mag bobu nga xamanteni bi ni ku ne xamna digante mak sayyid ahmad tijani ni mu deme ndax mom buna mu haydara mo don serignam don qadir yenenti bi alayhi salatu wassalam bimu waxe sayyid ahmad tijani demal nga recuperer sayyid muhammad al-hafiz at-tijani cheikh tijani radiyallahu anhu naka jek ku ne xamna ni xajjo wul ak di wute ak ndigalal yenen alayhi salatu wassalam lol motax bimu deme dal di recuperer sayyid muhammad al-hafiz at-tijani ci loxo serignam jox ko tariqa tijani ba pare ne ko bul wote hatta yalla mu feñal ci yow nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam jox ko yam koy jox mom sayyid muhammad al-hafiz at-tijani shinqiti gis nga silsila bi cheikh umar al-futi radiyallahu anhu ñeuk am ci mom la jare Cheikh Omar mi ngi jele won ci Cheikh Abdul Karim Diallo ci Fador Cheikh Abdul Karim Diallo jele won ci Mouloud Fall Mouloud Fall jele won ci Serigne Mohamed Al-Hafid Tidiane Chinqiti koku jele ci Serigne Ahmed Tidiane non la deme won Serigne Mohamed Al-Hafid Tidiane ki mu mujjé ijazal ci ñi mu ijazal soxnam la kon jigen dañ ko ijazal ci tariqa tidiane ak duñ ko ijazal lool mom wax deug yalla diko wax sax mom danaka du kilé jigen dañ ko ijazal Serigne Mohamed Al-Hafid Tidiane Chinqiti ki mu mujjé ijazal jigen la te soxnam la ko benen bi ci teggu bu ngeen deme ci rawdu shama'il ahli al-haqiqati li may wax ma nga fa di ngeen ko fa fek Serigne Mohamed Al-Hafid Tidiane Chinqiti ki mu mujjé ijazal soxnam la benn exemple bobu rek buñ ko waxé doyna parce que ku ne xam na ni Serigne Mohamed Al-Hafid Tidiane Chinqiti koku ken wéranté wul limu doon ci tariqa tidiane ken wéranté wu ko ndax ñepp xam nañ ko suko defé kon tabarakallah lolu da fa am ñu bari ñoo xamni dañu ma ci interpeller warul nek tombe buñuy taxaw dedet parce que yalla gis nga mbokk yi na ngeen xamni xamul goor ak jigen dedet yalla ku jëf rek la xam motax cheikh ibrahim niass ci kaolax daf daan wax mu ni goor bu umpulé yalla jigen ko tané waye jigen bu xamé yalla bokku na ci goor ñi naka jek nak mbiri non lay teddé nañu bayyi xel ci lolu suko defé nak tabarakallah ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala sunu serigne daara sidi ali harradim barrad al fasi siraj malik radiyallahu anhu ku ne xam na ni soxna roqaya jay bi nga xam ni modi soxnam bi yaayi cheikh khalifa radiyallahu anhu amon na ijaza soxna safetu bi nga xamanteni bi ni moy cheikh abdul aziz radiyallahu ta'ala ak cheikh al hadj mohammed amon na ijaza ñu ñep amon na ijaza kon di wax naan jigen dinañ ko ijazal ci tariqa bi ak duñ ko ijazal lolu mom nañ ci duki dañ koy ijazal jigen bu yeyo ijaza dañ koy jox ijaza lolou nañ ci bayyi xel suko defé nak ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala suñu serigne daara di sayyid ali harradim barrad al fasi bur yalla dolli ay ndondalam bur yalla dolli ay leram mbokki da talibe yi tabarakallah ni ngeen ko xamé rek ci daara ji dañuy delu wat rek fañu danelé won kérok ñi ngi dalale won ci bi mi jangale ni gis nga nit bu jeme ci yalla ba pare bëgg ku ko wok wala nga sanni ko kaddu wala nga def ko naka sudul nonu mu daldi fatte aw yonam mbaamu bayyi aw yonam bëgg wëlbeetiku bëgg fay wala mu bëgg tontu mu ni koku su deme ba ag ci pey bi itam pey bi day gantal da ko nan fi mënulo fi dugg fi amulo fi place fi kuy fay ak kuy gestu nit ñi amu fi place dedet motax nitu yalla yi dañ lay wax nit da nga wara bolo limi tekki moy da nga wara fexé ba dajalo yow nit du tasaro baxul iftiraq baxul dedet da nga wara bolo nek len moy waral nak bo jëme ci yalla bolo gogou dalay dimbali ba kula mënti wo wala mu sanni la mo xam muy lu bax mo xam muy lenen doko gis doko yek doko tal doko lijeenti lu moy fa nga jëm tax bo deme ci hikamul ata'i nga gis ndaysan sharhaba no ben nitu yalla bu mak bu ci defon ñaari bayit yu am solo ayni bu rafet bi mi wax nan muza araftul ilaha lam ara ghayran wa kadha al ghayr indana mamnu'u mujtajma'tu ma khashitu iftiraqan wa ana al yawma wasilun majmu'u non la ko waxe won daf ni mudaraftu al ilaha bama xame yalla batay lam ara ghayran gisuma kenen tayit muni wa kadha al ghayru nena lolou nga xamni moy kenen wala lenen indana fi ñun nitu yalla yi lolou mamnu'u dañ koy téré fi amul kenen fi amul lenen yalla fi am jeexna muni mujtajma'tu bama joge ci farq dem ci jam' parce que nit bu fekke tarbiya guñ ko koku mi ngi ci farq moy dañu jëlé lèr ci pey ba indi jox duggal ci sa biiru yaay li ne ci yow soga ne ci yow nit gi soga ñew lolu farq la fofu ñu la jëlé won dang fa wara delu légui nak pour nga delu fa il faut mu am ci loxo yu ñu la jaarale ñu tagat la ba nga mëna delu wat fofu lolu dong moy tarbiya du lenen jeexna suko defé nak dello giñ lay dello fofu nga xamni da ngay dello wat ci sa ciosan retour au berkay lolou nonu mom lañuy wax al jamaa xam nga yonnati bi alayhi salam lepp yonnati bi la legi nak dañ la manam kuñcé ci leer yonnati alayhi salatu wassalam légui kon tékkalé nañ lak mom légui dañ la ci wara dello wat légui pour nga dello wat ci nak dafa am fess lay jaralé légui bo ci xassé ba dello wat lool lañuy tuddé jam'u manam bolé wat nañ la ak yonnentibi alayhi salatu wassalam motax nitu yalla bani mujtajma'tu bama démé ba bolo wat ak yonnentu alayhi salatu wassalam muni ma khashi tuftiraqan ragalatuma ak tekkaliko wala lu tekkaliko muy mindeef rek muni wa ana al yawma man de taylani wasilun ku jokku ci yalla la majmu'u kuñu dajale la nit dafa wara dajalo nek ben nit nek am ben jikku am ben xarkanam waye tay fi suba de lolou nak nit yalla yi buñ paré wan ci nit motax nit koku tabarakallah day meuna bax meuna jariñ suko defé nak sidi ali harradim nak kérok ñi ngi daanelé won ci wa yasahhu lahu al iqbal alayhi li dhahab iltifatihi ila wara neena nak fafham thumma idha raja'u ba'da intihai sayrihim ila irshad al khalqi yarji'una wa alayhim khul'atu al hilm wal 'afwi والستر فتحملوا أذى الخلق ورضوا عن الله تعالى في جميع ما يصدر عن عباده في حقهم فرفع بذلك قدرهم بين عباده وكمل بذلك أنوارهم وحقق بذلك ميراثهم للرسل في تحمل ما يرد عليهم من أذى الخلق وظهر بذلك تفاوت مراتبهم فإن الرجل يبتلى على حسب دينه قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا وذلك لأن الكمل لا يخلو أحدهم عن هذين الشهودين بقي سرين دار سيدي علي حرادين برادنين ففهم nga deg nga bayyi xel yo sama mbokk lan ngay deg muni ñom nitu yalla yoy nga xamni nak dañu wuti yalla wala bok ñom jami yalla yoy wuti yalla te manam bayek seen bop yalla lu leen nit def mbamu tek leen ko dañ ko muñ ngir yalla ba tax duñu gestu la leen nit ka def waye ñi ngi bayyi xel ni yalla subhanahu wa ta'ala mo leen def ndax wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla leen bind li ngeen di def kon nit defut yalla rek mo ki def legi nak ñoñu buñu deme ba ag fofu nak dañuy delu ci te buñuy delu ci dafa am benn fonction bo xamni mo leen yalla di jox te fonction bobu moy lan irshadul khalq dañuy gindi minde fi dañuy jubal nit ñi mbokk yi lolu wax ko mo gëna yomb def ko wax ko mo gëna yomb def ko waliyul mursyid yombul waris muhammadi mën na nek donu yonnati bi alayhi salam nek borom xam xam am wilaya lolu mën na nek barina waye wali murshid koku yombul dedet ko xamni dafa ginde ku ci yalla xamé lu yalla ak luddul yalla ba paré mëna gindi nit ci yalla tek ko ci yoon ba mu yegg yalla lolu yombul dedet motax muni thumma idha raja'u ñom nak buñu delu ci ñom nitu yalla yoyu ba'da intihai sayrihim gannaaw dayaluk sen dox bañ doon dox jëm ci yalla dayal moy gannaaw bañu démé ba yegg fa nga xamni fofu la lepp yam ndax wa anna ila rabbikal muntaha motax hik borom hikamul ataiya daf ko daan wax nit bul jugé ci lo xamni du yalla di delu ci lo xamni du yalla da ngay jugé ci luddul yalla dem ci yalla ndax bo deful nonu da ngay melni mbamum wol genn bu ñëk buñ mësana bëgg bojju dugub dañ fa am benn mbam mo xamanteni bi ni mom lañ daan tak muy wër bu ko défé nak di xëc ci ki bi dugub ji di mëna kilé légui su ko défé mbam mom bo xolé fi mu daw juggé fa lay dawat jëm mu ni yow mi jëm ci yalla bul def nonu da ngay juggé ci luddul yalla dem ci li yalla wala nga dem ci yalla té luddul yalla moy mindeef mo tax daf ko daan wax la tarhal mom Muhammad ibn Ata'illah wala Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari wala al-Askandari waaw ci terim bobu ci la waxon ni la tarhal min kawnin ila kawnin fatakunaka himar ar-raha wal makan alladhi irtahala ilayhi wal ladhi irtahala minhu nu ñi def mu ni balirhal min al-mukawwani إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى لولا واخون دافني لا ترحل بول لخص بول توكي من كون إلى كون جوغي تي مينديف دي ديلوات تي مينديف بول كو ديف موك بوكو ديفي فتكون كحمار الرحى نانا داغي ملني مبابوم وول ген نغاني كو لوي لولو موني والمكان الذي ارتحل إليه برب بيغا خامني تيلا لخص جيم برب بيغا خامني فلاي داو جيم موم بامما والذي ارتحل منه فوفو لا جوغي fofu la jugge ñoo ngani ko numay def muni balir hal da ngay lakhas da ngay daw jëm minal mukawwani lismu maf'ul la motax mu fata ko minal mukawwani ci lo xamanteni bi ni mindeef la moy luñu formel luñu lu am forme ndax yalla amul forme bokk yi sun borom tabaaraku ta'ala amna jëm mais amul forme yalla forme da jom ci mom dedet yalla amul forme de motax gisna yalla da am nes koy waxe da am nes koy degge da am nes koy firi beut yi du gis yalla dedet na qasida bo xam ni ngoy jign sayyidina ali nabi talib ni mom moko bind moy bi mi wax nan ra'aytu rabbi waye bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta lolou bo deme ci iqadul himam fi sharh al hikam moy muhammad ibn ata'illah terem bob ni ko sharha dañ bari amna ko sharhatu de ko iqadul himam fi sharh al hikam so ci deme bayit ya maga ca moy bi mi wax ra'aytu rabbi ak gisna sama borom bi ayni qalbi ci sama beutu xol okay beutu xol dafa am lu mi firi xol bokki motax damay bañ fofu mu xot nañ wax rek lima don wax baril harmin al mukawwani ila al mukawwini nit da ngay laxas jugge ci li nga xamni moy mindeef jëm ci ki nga xamni mo fi andi mindeef di yalla al mukawwin huwa allah ki nga xamni mo togalé mo formuler mo teug lepp moy suñu borom tabaaraku wa ta'ala yani ko amuni wa anna ila rabbikal muntaha yegal ni kat yow yent yalla muhammad al muntaha dayal ba fa lepp yam ila rabbika moy daw ba jëm ci sa borom tabaaraku wa ta'ala lol mo tax sidi ali daldi wax ni thumma idha raja'u ñom buñu delu se ñom nitu yalla yi ba'da intihai sayrihim gannaayu dayaluk seen yoon wa ak seen dox ba jëm ci yalla ila irshadil khalqi jëm nak ci lolu nga xamni moy di jubal minde fi xam nga sidi ali malik radiyallahu anhu ku ne xam na ci jamono dafa nekkon wali yu murshid dafa nekkon wali yu murshid lolu mo taxone nitu yalla yu bare ñew nañ ci mom mais sidi ali malik joxu len wirde waye dañoo ñew ci mom am leneen luñ doon wut si ndax dafa di wali yu murshid motax nga senegal dañuy jaawale leneen nga deg way kat yi diko wax nan serign ak nitu yalla bokul nan nitu yalla xawma waaw mo upp doole serign lolou waxu chaaxan la lolou wërul di señ dara dedet serign moy ash-shaykh serigne boko degge moy ko xamanteni bi ni day nek wali yu murshid day nek nit ku bax ba pare meuna baxale nek nit ku djub ba pare meuna djubal nit nek nit ku yegg ci yalla meuna yeggale nit ci yalla lolou moy serigne nit yalla nak moy wilaya rek nit dina nek wali yu ba xey dedu ko xam koku ku meun djubal tax serigne mo upp doore nitu yalla lolu nañ ko bayyi xel waaw buñuy di jaawale mbir yi mbokk yi serigne mo upp doole nitu yalla sidi malik nak radiyallahu anhu ci jamonom bo gisee fu nek nit dan fa bayiko dan ñew ba ci mom di sukku ci kanamam du dara parce que dafa don wali yu murshid rek dafa nekkon nitu yalla bo xamanteni bi ni dafa jup ba pare meuna jubal nit ci yalla li rek la motax amna ño xamanteni bi ni seedel na len ko nak ci jamonom lata muy dem cheikh alhaj muhammadul mansur radiyallahu anhu domam wali yu murshid la won cheikh no saidou nourou tal wali yu murshid la won senegal nak dañu xamewul waaw dañu xamewul waaw dañu xamewul dañu xamewul waaw dañu xamewul yalla ñu yalla dimbali su ko defé nak dafa wax ni ñom nitu yalla yoyu buñu dello gannaaw ba nga xamé ni dox seen dox ci yalla ag nañ fa fañ ca wara ag donte yalla nak du jeex mbokk yi ila irshadil khalqi ci di jubal minde fi su boba yarji'una dinañu delu ta buñuy delu wa alayhim dana nek ci sen kaw manam bu don jëm lañu da ngay wax amna mbubu yu ñen di solal te mbubu ya moy khul'atul hilmi muy mbubum sago sago nit dafa wara am sago rawatina ku wara jubal nit ñi ci yalla wal afwi ak njegal nit ku yegg yalla wara yeggale nit ci yalla war nga am sago war nga jegalé mbubbu la wara don ci yow wa sitri war nga am lol sutura ndax ñetti yi bu newul ci yow do meuna gaddu lori minde fi te nit ñi amna ci ñooñ bo muñta gaddu seri lor do leen meuna yibbu mukk ci yalla ndax da am nit ño xam dañoo ami degg te buñ ñewé fokk nga felet degg yi te lu ne xajna ci nak motax mu daldi ni fatahammalu motax danañu gaddu ñom nitu yalla yoyu nga xamni ño wara tek nit ñi ci yoon wara yeggale nit ñi ci yalla danañu gaddu azal khalq lor minde fi tayit waradu danañu geureum danañu nangu danañu accepter anillahi ta'ala walif bur yalla mi nga xamni mo jombi chaxan fi jami'i ma ci lepp la nga xamni yasduru dana gongi ko dana bayiko an ibadihi ca jamam ña fi haqqihim ci sen walla mbok yi nit bu fekente ni bi ni dafa ñu dafa bëgg yalla yegg na yalla te dafa yeggale ci yalla li de natu kay la ci ñu xam ndax lolé am nam amul moy suñu gisul ci mom sago gisunu ci mom njegal gisunu ci mom ko bari sutura gisunu ci mom muy ko xamni lepp lu bayiko ci minde fi au lieu mu gis ko du ko gis waye day gis borom bi tabaarak wa ta'ala mi nga xamni mom mo len bind ba pare lol di bayiko ci ñom yalla waye du ñom lepp luñ ko tek mu accepter ko ngir yalla cheikh al khalifa radiyallahu anhu bes mi ngi dem ci jakka ja amna ñu wax ni jamono yi burdu la amna ñu wax jamono yi gamu la ben way dik diko tafu tafu la wax ah lol du dara tafu sin dabe kersi radiyallahu anhu bayiko ak ki bi niko gawal nga ki bala la gaay di gis dila mun non la ko wax gawal nga ki jël li ngay jël bala la gaay di gis dila mun moy dor la rek xam nga magni dañu rafet wax lolou budul njegal lan la lolou budul sago lan la lolou budul sutura lan la al hajj abdul aziz radiyallahu anhu ci jamonom ben way ñewna diko tafu dugal loxom ci ben poste bi muniko newul ci bi ba ca dess la ne lolou budul sago lan la budul njegal lan la budul sutura lan la mbokuy il faut ñu xamni gis nga ñun ñi ñi roy dafa am lu leen taxona mel nanu melon ñom motax ku bëgg ci lañu amone da ngay fexé mel ñom nañu melon jaar fa jaaroon waye tay ma am liñu amone duma mel nañ melon duma jaar fa jaaroon yaay kan fokoy amé sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila yalla waxam du dandu té limu wax daf ci bokku ni man fama dan jaar la dan jaar ila yumina hadha duma ko teggi yalla xamul teggi yalla bokku lak nit moy jaar fe tay suba mu jaar fa le gennas dedet yalla wenn yon la am genn deg la am benn gis la am yow fim nek ni amo benn gis amo benn deg ni ngay degge wax ju sori ak ni ngay degge wax ju jige bokul ni ngay degge ku lay dey ak ni ngay degge ku jakarlok yow bokul yalla yonam ci lolu yalla deg gi dafa nek shay am mahba nek lu naturel ci mom mo waral nga deg ci alquran mu koy wax sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar borom bi neena ki wax ci kaw ki wax ci suuf mo bokku yam ci man ni ma la di degge ben la bokul motax yalla wenn yon la am te yonam wowo moy kep ku beug ci lam yor da ngay gor gorlu ci lam la sante ak ko meuna don lolou moy deug motax neena ndeysan ñom nitu yalla yoyu nak gannaaw bañu solé mbubbam sago sol mbubbam yeggal sol mbubbam lolou nga xamni modi sutura ba pare fatahammalu adal khalq ñu gadd lori minde fi te duñ yam ci lolou waradu anillah ñu gëreem wali fi yalla ta'ala bur yalla mi jombi chaxan fi jami'i ma ci mbolé la nga xamni yasduru dana bayiko an ibadihi ca jamam ñi fi haqqihim ca sen walla lepp lu bayiko ci jami yalla yi ñu nangu ko gëreem ko accepter ko mais li ni mbokk yi mais man gis na ci ben ouvrage bo xamanteni bi ni kiko bind mom ak tabi'in yi danaka ñoo marché bokkon na ci ñoñu nga xamanteni bi ni ci lool ñoo doon les chefs de file du stoïcisme ñepp ja xam nañ ko ben courant philosophique la ci école philosophique yi la bokkon le stoïcisme ñom dañu amone sen ben courant de pensée dafa am ñu doon xalaté té sen xalaat lu ci ëpp fiñ ko joyalon moy li mu wax nan wa alayhim hul'atul hilm wal afwi was sitri fatahammalu adhal khalq waradu anillahi ta'ala fi jami'i ma yasturu an ibadihi fi haqqihim lolu moy lan xam nga daf ci am kenn ko xamni mi ngi tudon Marc Aurel commandant de guerre la won ci jamonom liko taxa bayyi lolou yep du dara lulul dafa dem ci ben guerre joge ci guerre ba gis nit ñi deegi metti deret ji bari dag ci rif yi kenn ku nek yaangi joy te kenn ku ne la metti sa nawle ni yow mo la ko tek ñak meuna muñulante bobu ñak sago gogu ak ñak jéggelante bobu ak ñak kenn ku ci nek meuna accepter sa morom ci ni ki defuma yalla ma def lolou nonu motax ba mu joge fofu mu daldi khatim ben téré bobu mom tudé won ses pensées SES. Ses pensées. SES. Non, le coup de l'eau. Aïe, khalatam mom. Mouni gis nga nit. Bo yow wo ci sa kawlal. Bala nga yu wacce say tank ci souf. Fajar nel ci sam xel tay de buma xeye. Dana dajé ak ko xamni ku dañ kumpale. Dana dajé ko xamni lum bopam rek lako yene. Dana dajé ko xamni ku nafaq la kuy jaxase ay nit la dana dajé ko xamni lumu gis mo japp na ni mom rek moko yeyo dana dajé ko xamni kumu gis japp na ni mo la genn dana dajé ko xamni itam kumu waxal bala bayyi nga am la nakari ndax lamiñam mu ñaaw néna bo xeyé waxal ni tay préparé wuna à cette éventualité là xamna ni ñi mën na dajé ak ñom dès l'aurore dis-toi qu'aujourd'hui je rencontrerai un indiscret un ingrat, un fourbe, un insolent, un envieux. Mouni, tous ces vices ont été causés en eux par l'ignorance des biens et des maux. Mais moi, ayant observé que la nature du bien, c'est le beau, et celle du mal, c'est le honteux, et la nature du pécheur lui-même est d'être mon parent, qui participe non du même sang ou de la même semence, mais de par l'intelligence et d'une parcelle de la divinité. Donc je ne peux subir un dommage de compte, car il ne serait me couvrir de honte. Je ne peux non plus me détourner de mon parent, ni le haïr, car nous nous sommes faits pour coopérer, comme les deux bras, les deux jambes, les deux rangées de dents, celle d'en haut et celle d'en bas. Agir en adversaire, c'est donc contre nature. Or, traiter quelqu'un en adversaire, c'est de se fâcher contre lui ou de s'en détourner. Point. Bakuy wax jangi nonou. Nit du nax bopam. Nit du nax bopam. Nit du nax bopam. Daf ni nit bu xiy fajar nel tay dina dajé un indiscret ku dañ kumpa. Un ingrat ku yek bopam. Ku xamadi. Waaw, ko xamanteni bi ni japp na ni mo gën ñepp. Tay jikko la yo xamni tay kuko xol ci jamono gis ko un fourbe ko xamni da fay jaxase ay nit la fourberie mom lañuy wax an namima rambaj moy la fourberie un fourbe un insolent ko xamni kumu waxal nga am lula nakari ndax kaddom yu ñagas un envieux ko xamni neena lumu gis japp na ni mom mam kuy xemem tama baxul ko xamni lumu gis japp na ni mom rek moko wara am mom rek moko eew lol baxul nit dafa war di eufel eufel moy lo gis nga ni sama mbokk moko yeyo waye du man mako yeyo muni gis nga yi ay erreur de comportement la moy vice moy erreur de comportement muni dafa am lu ko dajale ci nit takke ko te ñaar la moy ñaka xam lu bax ak ñaka xam lu bon muni me man mi nga xam ni xamna lu bax te xamna lu bax fami mujjek fami jeme nit te modi ab tar nit bu yagge ci lu bax yag def lu bax day rafet tit xamna lu bon xamna lu ñaaw xamna yit fami mujjé nit du daral dul kersa muni te ki may def lu ñaaw wala mu may def lu bonit man Marc Aurel dama koy jappé ni sama way jur et la nature du pécheur lui-même est d'être mon parent dout ni way jur wo xamni dano bokku deret dout ni way jur wo xamni dano bokku funu juddo mba kunu jur waye ñaar lañu bokk yu tax ma war ko mëna xolé ni sama way jur muy lan l'intelligence et une parcelle de la divinité moy ci xel warna ko mëna jappé ni way jur waye itam ño bokk yalla mak mom bokki Allahu akbar ñu bokku yalla muni tey comme xassma ko jappé ni sama wayjur ci sama xel muni nit nak wax deug yalla ku ne xamna ni sa wayjur nak munu loko méré sa wayjur munu loko traité ci ben façon bi faw nga wormal ko faw nga bayiko xel faw nga yëkëti ko faw nga muñal ko ndax da la muñalon nak motax muni ci xel xam nga wayjur ci xel dafa am fu mu jaar ak yow ba tax tay nga xawa nuru ku mën jappale la tette la jangal la tagat la dimbali la dundal la ci xel muni ki may def naka sudul nonu mba ki amé jikko yi nonu la ko jappé sama wayjur la ko jappé motax duma ko mëna def dara muy teyitam gis nga nun yalla daf nu bind pour ñuy jappalanté nous nous sommes faits pour coopérer yalla daf nu bind pour ñuy dimbalanté yalla daf ñu bind pour ñu bolo yalla daf ñu bind pour ñu muñalanté muni gis nga yalla ni mu bindé ñaari loxo ni mu bindé ñaari tank ni mu bindé siñum kaw ak siñum suuf mbokk yi melnum siñ mënul saxami ben loxo mënul lu bari ben tank du dox muni nonu la yalla bindé lu bax nonu la yalla bindé safan kon naka jek ñaari ño fi nek pour adina mëna am équilibre kon naturellement nit warul traiter nit ci adversité nit warul jappé nit adversaire c'est pas normal lélé nga dégg ko diw mom sama adversaire la lolou kuko wax rek yow nekatulo nit motax daf ko don wax traiter quelqu'un en adversaire c'est de se fâcher contre lui nit nan nga ko meuna méré méré bu ag ci nga koy wax yenn yi ak diko def yenn yi té li ñi wax ni ci cadre nit lay wax fi mu né waxuñ waxu diiné waxuñ waxu tariqa waxuñ waxu dédét mais ci cadre nit ak cadre xel rek parce que ñi dañu nekkone ay nit ñoo xamni yalla daf leen may ci walu xalat ak ci walu doomu adama nuñ ko mëna défaré ak nuñ ko mëna téggé ci yoon ba mu mériter son statut de meilleure créature bu ko défé nak lolu rek la bëggoon ngeen xam ko mbokk yi ndax nak néna lolu fu mu amé nit di gaddu lori mindé fi su baba fa rafa'a dana yëkëti mom borom bi tabaaraku wa ta'ala bidhalika ci muñ gogu nga xamni nitu yalla yi dinañ ko muñ ak diko gaddu lori mindé fi qadrahum sen dayo ak sen daraja bayna ibadihi ci digënté jaamam ñam mbokk yi amna lolu kuko bëgg ci yalla faaw nga nango muñal jaami yalla yi amul ben wéranté gisulo ndaysan yaronte bi alayhi salatu wassalam limu daj ak fi mu jaar ak fa mu mujj yaronte bi alayhi salatu wassalam limu daj ak fi mu jaar ak fa mu mujj wa setlu ko muni itam wa kammala dana matal bidhalika cha lola anwaruhum seni leer wa haqqaqa dana firndel dana réaliser bidhalika cha lolam lolu boko dege moy muñ gëñ muñ ak sago gañi am ngeegal ga ak sutura ga mirasahum lolou nga xamni modi sen ndono li rusul ñeel yonenti kep ko deg ñu nan la ki dafa don yonenti gisuloko muy borom sago gisuloko muy kuy jegal minde fi gisuloko muy kuy sutural minde fi gisuloko muy ko xamni luko nit ñi tek mu nangu ko tego koku na nga xamni mirasam manam ndonom ci yonenti werul ku son ndono ci yonenti wer fokk nga yeureum jami yalla yi lolou ken munu ci dara ku son ndono wer ci yonenti fokk nga yeureum jami yalla yi ku sondono weur ci yonenti fuk nga yeureum jami yalla yi koku amul werante lutax muni fi tahammuli ma ci gaddu nga xamni dana ko gaddu mom mom nga xamni moy ki wara jubal minde fi ba pare donu yonenti day gaddu lepp lo xamni yeri du dana rot alayhim cha ñom min azal khalqi te tuke ci loru minde fi wa zaharata feñ bi zalika cha lolu tafawutu maratibihim lolu nga xamanteni bi ni mom modi wutek sen martabaya gis nga nitu yalla yi ak ñoñ yalla seeni martaba ci yalla wute gi yépp du dara mi ngi dépendre ci kenn ku ci nek la sa ruuf attan ci nit ñi dila ko tek nga nang ko tego nit ko xamni mëno supporter benn nit saga la mëno ko supporter yow ba paré nga ni yow da nga donu yenenti nit ko xamni mëno supporter benn nit dap le dur le ba paré nga ni yow da nga donu yonenti nit ko xamni mëno supporter ñu genn ci journal waxal la lo xamni deug la am du deug c'est pas important waxal nañ la te liñ la waxal kuku deug mu nakari ko yow mënu lo ko supporter yow ba paré nga ni da nga donu yonenti ba paré nga ni yow gaddu nga ay maqama ci yalla eh way ya nga nax sa bop de yalla kay mom bo gaddo ay yefum da ngay melni mom te yalla lu nek lay deug bal do deug ci alquran xoma lan di nga deg yahud ak nasara luñ waxul yalla dañ ko fatte ba yalla diko nete yonnati bi alayhi salam ci alquran lolou lumi tekki hey muñala man dañ may wax may muñ waw man dañ may wax may muñ man yalla motax mbok yi motax muni fa inar rajula werna ni way muy gor yegal ni kat yubtala def nako natou ala hasabi dinihi ci lolou nga xamni moy kemtalayel dinem nit sa diné numu tollu ci yalla natou bu toll non la yalla di tek sa diné ci yalla bu reey bari am doole fokk yalla tek la natou yu reey natou nak dafa bari te wuté am na ñoo xamni alal bi len yalla jox mom la len di natto di sét nan lañuy def ak alal joju am ñoo xamni xam xam bi len yalla jox mom la len di natto di sét nuñuy def ak xam xam bobu ndax dañ koy def jasi ndax dañ koy def arme waye wala bok ndax dañ koy def moyen pour dimbali ci jami yalla yi ñu xamé ci kuy yalla ça dépend parce que ben bu nek gis ngeen ko fi motax muni qala waxna ta'ala bur yalla mi jombi cha khan tabaaraku wa ta'ala neena waja'alnahum waja'alna minhum wa imma yahduna bi amrina lamma sabaru waja'alna ñun yalla def nañu minhum cha ñom ñom ñoñu nga xamanteni bi ni yalla subhanahu wa ta'ala daf leena yabalon ñi ay yonentam mba gannaaw yonenti ñeleen wootu di nitu yalla yi nun yalla def nañu minhum cha ñom a immatan ay njit ño xamni ño dox ci kanam di jité jamm yor l'islam ba yahduna ñuy gindi nit ñi waye nak bi amrina ci sunu mbir moy ci sunu ndigal okay waye lolu kagn la muni lama sabaru bañu muñi bañu muñi bañu muñi bañu muñi muñ kay muñ kay yalla kenn du yegg ci mom ci non faw nga muñ waaw nango xif nango mar nango rafle ñu lay saga nan tekki wo dara waji fum jëm baday bëgg alku aha yoy boku degul te gogo ci yoon wi malako wax fek degul lolu te gogo ci yoon wi waye boko tambale deg rek xamal yaang ci yoon wi nak ha motax mu radi wa qala wa khatna ta'ala bur yalla mi jombi cha xan wala qad ci deg nun yalla kuzibat wala qad kuzibat da ngay wax ni ci deug katch lo won na weddi won na de nga ko de rusulun ay ndaw yalla ñaata yon la yabal ay ndaw ñu weddi len katch lo len ni len li ngeen wax deug batu gis nga bat bi yalla utiliser al kadhib manam li ngeen di wax du deug min qablik la la jitu yow yonte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bo lolu amé taxul ñu wëlbeutiku jël sen maqama wala ñu jël sen martaba door ko ci sen kaw dedet fa sabaru ala ma kuzibu fa sabaru ñu muñ ala ma ci lepp la nga xamni kuzibu weddi nañ leen ci lola wa uzu lores leen gañes leen saga leen waye it fa sabaru ñu muñ de hatta ataahum nasruna bamu yegg ci dikkel leen lolu nga xamni modi suñu ndimbal nun yalla subhanahu wa ta'ala allahu akbar suñu borom nak neena mbokk yi yow yonent yalla muhammad yegal ni yonent yi la jitu won dama xir talon ci ñoom ñu leen dan weddi dan leen lor ñu dan ko muñ ba tax man yalla ma nangu la neewon ci loxo ñoñe tek ko ci loxo ndaw ñeñuy doxal nonu la su ko defé nak neena wa zalika dafa fekk ni lolu li anal kumala naka ñoñu nga xamni ñoo di way mat sekk ci yalla waaw la yakhlu way way duñu wet du ñak ahaduhum kenn ci ñom an hadaini shuhudain ci ñaari taxaway yi fokku mu am ci kep ko xamni dañu ni ku mat nga ci yalla bi ñeek bi moy imma an yashhad al haqq ta'ala bi qalbihi fa huwa ma al haqq la iltifata lahu ila ibadihi mom kay soit soxol bi da fay nek beut bo xamanteni bi ni dañu jak yalla rek de lula way wax lula way def lula way meunti ki nga gis ni yalla subhanahu wa ta'ala mo la def mo la wax kula khuri nga ni yalla ma khuri kula saga yalla ma saga ha lolou moy bu ñeek bi motax muni imma mo xam an yashhada moy day témoigner day gis fu mu toll al haqq deug ji di yalla ta'ala yalla mi jombi ci xam bi qalbihi ci xolam koku fahu koku ma al haqq da fay and ak deug te deug ji moy yalla laltifata lahu ditu gestu diko ñeel ila ibadihi ci jami yalla yi du gestu jami yalla yi dedet koku moy ku ñeek ki bobu nak xawna jafeñ tuti rawati nak ci suñu jamono ñun waaw fi ko fi wax dara te ñu ni nitu yalla la wala amna ciir ci yalla limi ñeek def mo jëlay tekk mayna la ñetti fan xam nga yoy affaire ci xaan la rek du yoy du dara yoy ah waaw yoy du dara di lol du dara yonenti dañ leen doon ray ray ño xam da leen teur di leen rendi am ño xam dañu dag seen bop yi yoy mais yoy mo daan am donc nañ baye xel ci yoy mbok yi nit day muñ rawati na ku jëm ci yalla rawati na ku bëgg yalla rawati na ku bëgg la nefa yalla fokk nga nangu muñ muñ buñ koy wax lu neex taxul benen bi ci dess muni imma an yashhad al khalqa fayajidahum abidan lillahi ta'ala fayukrimuhum li sayyidihim wa in kana mustaliman mu daldi ni xolal benen bi moy wa imma mo xam wala bok wa imma wala bok an yashhada mu témoigner mu cédé mana mu fekke muy gis al khalqa minde fi soit nga gis yalla wala nga gis minde fi yalla yi minde fi yalla yi nga gis len mo nga gis len moy lan moy fa yajidahum nga fekk len nga gem ni minde fi yalla yi de abidan lillah ay jami yalla lañ ta'ala yalla mi jombo ay tiaxan suko defé bo gisé ni ñi ay jami yalla lañu ñi ay minda fooni yalla lañu su boba do len téral ngir ñom waye de nga len di téral ngir yalla mi len bind lolou motax mu ni fa yukrimuhum mu téral len mom nitu yalla bobale li sayyidihim ngir sen sang ba te sen sang ba modi yalla subhanahu wa ta'ala wa in kana donte nek na mom nak nitu yalla bobu nak tay nak bu fekke dafa nek mom nitu yalla ba mustaliman diko xamanteni bi ni day fayu ak faagagal kuko wokku mu xuri la moy mustaliman de nga ko de koku fala kalama neena deet ak deet wax lana diñu ñel maahu diko ci koku amuñu lu ñuy wax ci mom moy nitu yalla bo xam nga amna ci nitu yalla ño xam dañuy fayu amna amna ci ño xam ni bala bo len defé dara bala ño am jamm dañuy fayu amna ben nitu yalla bu dekkon fi podor ben way dafa xey sago ko mu ni ko da ngay de tay te bala mala bay nga dem safara waji de ñu genn diko wërniko yow ki waron wax deena deere muni effectivement ma ngi ci mom paré guma ndax damay wax ak yalla pour mu yobbu ko safara duggu ci biir neegam ñu jekki seen bamelu waji tak ba jeex tak mu len waaw kay koku nak la sayyid ali harradin di wax ni wa in kana bu fekke dafa nek nak mustaliman diko xamni kuko woku mu xuri la koku fala kalam lana ma'ahu amuñu wax ak mom gaay cheikh yaangi nak da nga len di xuri ñu mën subhanallahi alazim waye rek ñu muñ ngir yalla xamni yalla la bind jaamu yalla nga ñu gis yalla ci yow ñu bayyi bokk yi lool moy grandeur lool moy auteur loolo jafé fayu da yombu motax mu dal jini li zawadi taklifihi ngir deñu loolu nga xamni modi ak togom halastilamihi jamono bi nga xamanteni bi ni ma ngay fayu gis nga nit bu fekenteni bi ni da nga ni am nga ciiru yalla ta kula wok bala nga am jam danka khuri jamono bi ngoy khuri na nga xamni wilaya gi dafa melni mbar mu genn tak ci sa kaw bob bi moma bobu motax gis nga mbok yi na ngeen def attention bu baakha baakha baakha baakh nit bu amé wilaya da koy moyto épuiser ci lu amul njariñ wilaya tombu leer la rek buy nek ci ruh boko utiliser ci nit togn la nga ni tay ma ray ko yalla and ci ak yow waye bu deñe bu de yow nga ñak sa wilaya de dang ko épuisé motax waye bo nango mu togn la nga mëna fayu te fayulo muñ ngir yalla téral ko ngir yalla su boba yalla yokku ci sa daraja yëkëti ci sa daraja yokku ci sa wilaya kay te bogo jafé nak motax mu ni fa ulima qamis kon su boba annahu li mbir tay mbir bokku yi la budde mën ta ñak li man ci kep ko xamne iqtafa ma ngay xéñtu athar al anbiya jeexiti ñay yalla solo min al awliya ci wali yu yalla yi wal ulama ak borom xam xam yi mën ta ñak ci ñoom ñoñu di jeexit di xéñtu jeexit yoyu an yu'zaw lores lin kama uzu naka lañu lore won yonenti yi way way nit ku ko donu nak war nga xamni lu mu amé won ya ko amé tay kon lepp luñ ko tegon ci walu yalla danañ la ko tek ndax ya ko donu amul yonenti muni wayu qala ta des na wax ñoñu nga xamni ño donnu nitu yalla yi des na wax fihim ca ñom al buhtan wa dhur ay katch ak dur danañ leen fental waxal leen lu deug naka nonu itam danañu leen katchal mana fenal leen sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu amul ben tubab bu wax tal bu bind ci mom wax ni cheikh tijani radiyallahu anhu non seulement du sherif ab tubab la michel le tuddu yamul ci lolou mu wax ni sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu franc-maçon la daf dan soppi ay khalis nangam nangam mais say say bobu ngeen di deg omar sall di yoy la lire di dof dof lu di wax waxam yoy deg ngeen ko mu don ko wax waaw amna ñu wax ni sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu catholique loon lolou yeb deg ngeen ko dafa tax mais nak attention cheikh tidiane du wax ci lolou mais nun mom dañuy wax ci lolou ñun parce que yitam nak xam nga dañu nek ci adina bo xamanteni bi ni tay communication dafa yegg fo xamanteni bi ni des fois nak alerte da fay bax wax li xew nit ñi da fay am solo sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu buñu paré fi ñu nek dañ leen wax askanam wax leen famu juddok namu juddo su boba dana leer ci bop nit ñu xam mom mo don ken parce que c'est très important aussi nak ko defé nak yoy mo fi nekkon ha xam nga ku dem banan cheikh tidiane radiyallahu anhu franc-maçon la ala ñal dimbali lol motax muni wayuqala defna wax de fihim ci ñoom al buhtanu ay dur wadhur ak mborent waxi chaxan fatanibu rijis min al awthani wajtanibu qawla dhur al qur'an muni kama qila fihim nonu nga xamni non lañ ko waxe won ci nitu yalla yi li yasbiru ngir nañu muñ ñoom nitu yalla yi kama sabaru nonu yonenti yi muñe won non lañ wara muñe ñoom waaw da do muñ da do muñ ah wayatakhallaqu neena itam tañu jikko wo bir rahmati ala al khalq ci mbubum yermane mo xamni dañ koy solal minde fi manam yow nitu yalla bi yow mi don yonenti da nga war sol mbubum yermane waye nga solal ko minde fi yalla yi way way nga yeeram len waye ko xamni da ngay wax ni ah man kuma saga dede te amna amna safara yo xamni fi ne boko sago boko sango kula saga de kula dur de bi ci sa dom bi ci sa jabar waw lolou ndax baxna motax yefi dafa xoromu de adina shuala radiyallahu anhum ajma'in neena bur yalla yalna len geureum ñom ñep amin ya rabbi mu daldi nak ni wa kana nekkona sayyidi ali al khawas nitu yalla bu mag la won mo don serignu limam sha'rani abil mawahib abdul wahhab sha'rani radiyallahu anhu rahimahullah yena yalna bur yalla yeureum ko yaqulu daf daan wax mom sayyidi ali al khawas daran wax ni law anna kamal ad du'ati ila allah ta'ala kana mawqufan ala itbaq al khalq alayhim ala tasdiqihim lakana al awla bi dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal anbiya qablahu wa qad saddaqahum qawmun wa hadahum allah bi fadlihi wa hurima akharuna fa ashqahum allah ta'ala bi 'adlihi wallahi wa hadeg muni gis nga law anna kamal ad du'at bu fekkonteni bi ni matuk nya nga xamne ñoy wote ila allah jeme ci yalla ta'ala yalla mi jombi ci xan kana lolé seen mat goge da fay nek mawqufan du luñuy waqfu manam di luñuy nat ala itbaq al khalq alayhim ci nit ñi deppok ñom ci lepp luñu bëgg su fekkon kep kuy wote ci yalla ni ñi naté ni yow sak wote ci yalla werna mu werul am nga ci ndigalam amo ci ndigal niñ koy naté moy ko wo mu ñew ko waxal mu d'accord moy itbaq al khalq alayhim nit ñi deppok ñom lo wax rek ñun la waaw su fekkon lool ala tasdiqim ci deggal leen way way la kana kon wat nan da nek al awla ka nga xamni mo gëna yey bi zalika ci loolu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ka nga xamni mo doon dawal yalla bur yalla julli ci mom bur yalla selmal ci mom waye itam kon da na gëna yey ci loolé wal anbiya qablahu yonent ya nga xamni ñoko jitu won mo ne and ak loolu yep de waqat saddaqahum ci degg deggaloon na leen qawmun aw nit ñom yonent ya wa hadahumullah yalla gindi nit ñoñu leen deggalon bi fadlihi ca mbaxam ga ndax ñoñe mbaxuk yalla motax yalla fam taala yabal ndawam ñu gem ko deggal ko lol du seen jambar mbaxuk yalla waye wa hurima khanyes nanguga ak deggal ga akharuna ñeneen ba tax ñu weddi leen ñom yonentiya ba lolou amé fa ashqahumullah bur yalla texé di loleen taala bur yalla mi jombi chaxat bi adli ci manam ga yalla kumu baye ak sa bop ñepp tané la amna mag mu bax mu ko daan wax fi ci senegal man jambar amul ku yalla dimbalé fi nek ku yalla sétane nga yam ak ñepp ndax da nga yafus amul ben yorante motax lélé amna yeen tag yo xamni diko jëme ci nit mom danaka day xawa saf xorom yelente kon nga gis yalla mi ko defal ci mom rek mo doon gën motax néna kon nak li mu wax ni C'est une hypothèse qui reste à vérifier et jusqu'à présent. Bu fekké ni ki nga xamni day woti jëmele ci yalla ni ñi naté ni mo metna wala metul moy ni kat kumu wo ci yalla nga wuyu ko kumu ni waw nga ni waw kumu ni den nga ni den donte lamuy wax deug la donte lamuy yor moy moy li wër néna bu fekkon lool la kon yonent bi ci gëna yey mo ne wote na am ñu taxaw yedd ko de am ñu taxaw dik ray ñe way xana man nak mbokk yi nak nuñ koy waxe Sumayya bint Khayyat xana nit ñi dañ ko faté ak domam ja ak borom kërëm ba Yasir xana dañ ko faté ñoo nga xamanteni bi ni ñom ñoo jëk nek ay martyr ci l'islam xana dañ faté lolu té lolu bam yam yonent baangi taxaw di kenn netali wuko wa huwa shahid amam al hawadith yonent baangi taxaw jakarlok ñi mu andal ñu leen di ray te munu ci dara té ñoo ñu yor deug di wax deug té ñi leen di ray yoruñ deug waxuñ deug kon nak mbokk yi mbiri naka jek non la motax muni wala ma kana al awliya wal ulama wa ala aqdami ar-rusul alayhim as-salatu was-salamu fi maqam at-ta'assi kon nak fi maqam at-ta'assi bihim subaba in qasama an-nasu fariqayn nena bu fekke ni nitu yalla yi serigne si ñom ñoy ñi nga xamni ba yonent yi yekete seeni tank ñom la yalla roof seeni tank maana ñoy wootu yonent yi mission bi yonent yi yoron ñom ñoko wara perpétuer bu fekke mbiri non la way war nga xamni kon nit ñi nak dañuy seddeliko ci ñaari xaj su boba ni yalla seddelé won niti yonent yam yabalon nga xamni yonent bu ñew yalla ci mbaxam ga la koy lay sedd ñen ñi ñu gëm ko ca manom ga lay xagn ñen ñi ñu wéddi ko bu wéré ni mbiri non lay tëddé war nga xamni kon ku donnu ñoñé ak lu mëna xew sa jamono fokk mu am ñu la gëm am ñu la wéddi mënul ñak Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu par a ou par b fokk mu am ñu ko wéddi sudul lolu mirasam ci yonenti bi wérul c'est tout li moy deug suko defé nak buñ ko xamé non rek dana woyof lol motax muni wala ma kana ba nekké al awliya ñoo nga xamni ñoo di wali yu yalla yi wal ulama ak borom xam xam yi ala aqdami ar-rusul ci lolu nga xamni modi ndeggal ñi yalla yoni alayhimu salatu wassalam ndeggul ñi yalla yoni mom moy ñoy ñi nga xamanteni bi ni bi yalla bi yonenti yi demé ñom ñoo top ci sen tanki ya wa fi maqam at-ta'assi ci lolu nga xamni modi tollu wayu ak roy bihim ca ñom bu fekke ñom ñoo donn yonenti ñom ñoo roy yonenti su boba nga xamni in qasama an-nasu fariqayn nit ñi kon dañu seddeliko ñaari xaj ca ñom fariqin mu'taqidin musaddiqin wa fariqin muntaqidin mukaththibin fokk mu am kurel go xamni mais bu nitu yalla yi wote jeme ci yalla kurel gogu dañ koy deggal am pass pass ci mom waye fokk mu am kurel go xamni dañ koy dingat diko katchlo ñaata nit ngeen di gis tay ci réseaux sociaux yi ñu genn ñuy taxaw ñuy wax Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu limi wax taxawul wérul hadith waccu ci aya waccu ci ñaata nit ngeen dégg ñu diko wax du jeex du xaj wa lool il faut que nous nangu ko accepter ba paré nak di jangale jangalem Seyd Ahmed Tidiane lool may wax ji aussi waye tok non rek it nak lu reñu waxu Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mu melni momit waxu dara lool it kenn xamul lu doon nun mom buñ ko nangu inshallah motax muni fariqin mu'taqid da fay am kurel go xamni dañuy am pass pass ci nitu yalla yi waye musaddiqin di len deggal luñu wax ñu ni nonu la ndax kudul fen lu mu wax deug la waye wa fariqin muntaqidin da fay am kurel go xamni dañ len di dingat al intiqad moy dingat mukaththibin ño xamni dañ len di weddi naka jek nonu la muni kama waqa'a lir rusuli alayhi musallatu wassalamu nonu mu amé won ci yonenti yalla yoni mais nonu lay amé ci nitu yalla yi len don wax deug yalla mbokk yi olof dani dekk wajam mam jam baye su jamule dom teggina waw dekk wajam mam jam baye su jamule dom teggina malako wax waw malako wax waw ko defé nak lolou doy war la motax muni lolou lepp de du dara ludul li yuhaqqiqa Allahu bidhalika mirathahum yalla ci lay firndele ci lay realiser ci lay deugale donu nga xamni mom lañu donu yonenti ci naka fokk mu am ñu leen gëm am ñu leen wéddi loolu mom moy firndel ni ñom ñoo donu yonenti cheikh tidiane radiyallahu anhu demal fas fe mu nek seen la woon bo xamni dañ fa doon sanni ay mbalit amna ben nitu yalla bo xamni bu ngeen deme ci ndaysan sidi ahmed soukeri terem bobu mu doon def ashabu cheikh ahmed tidiane tudde ko kashful hijab am man talaqi cheikh li baad min ashab men netti nako mu wax ni amna ben nitu yalla bo xamni malama tiyu la woon moy nitu yalla bo xamni melaw dof la yor cheikh tidiane lol tariqa la jël nako cheikh omar al fouti tariqa la jël nako mo tax cheikh omar lol dako top ba legi bu ñew ciow legi dayor sax melaw dof dayor sax melaw dof cheikh omar al fouti la wax radiyallahu anhu talib cheikh tidiane mom ci bopam bokkon na ci wali yu malamati yi amna ben wali yu malamati yu sayyidul lahabi la tudon daf dan ñew ba ci seigne bi ndaysan moy fofu ñu denc sidi ahmed tidiane lolou yag la mbokki da fay ñew ba ci seigne bi ndaysan mu daldi teud ci seigne bi dekk nopp bi ni ci mbalit mi jekki ba yag rek daldi ni lay tepp ba ci kaw daldi re qaqatay dakase mala ko wax nit ñi ay way dof bi limi def lu mu don muni wa wa Allah Allah ak la ilaha illallah jumay deg lu mu don ndaysan setal lolou gis nga nak nonu ñuko jappé ab dof c'est parce que xamuñu limi wax nonu la ñi nga xamanteni bi ni ay xalé yu ferul idji la ñu ngi gis len ci réseaux sociaux bi ñuy wéddi Seyd Ahmed Tidiane kif kif motax bu mu la metti xam nga ki yang ko jappé dof parce que limi wax xamuloko yeggulo fu monoko deg ndax say nopp fi terñikuul c'est pas possible Alhaji Mansour radiyallahu anhu fekk na Sidi Hadji Malick mu tok kenn ci mag ñi joge dekkam ñew di dekk ay loxom Sidi Hadji Malick pour mu may ko wird Sidi Hadji Mansour dal niko eh bien jugal Alhaji Malick du serigne may ci serigne loolu ci yowma arrestu la won Sidi Hadji Malick li tok ci leen waxon ni bepp serigne bu xamul say talibi fi ci kaw suuf manam ku ko manam bu fekke da ngay ñew bu fi ci kaw suuf du soko xam say talibi yow mato serigne serigne moy wouti talibem talibé du wouti serigne ndax talibé bu démé bay tan serigne wala muy wout serigne mom serigne la ndax xam nga nuñu tanné serigne xam nga nu serigne di mel kon serigne nga lol moy wax ji kon nak mbokk yi na ngeen xamni fala yusaddiquhum wa ya'taqidu sihhata ulumihim wa asrarihim illa man arada Allahu 'azza wa jalla an yulhiqahu bihim wala ba'da hin nitu yalla yi yeugal ni du len deugal du am pass pass ci ñom ci wëruk seen xam xam yak seen mbor ye loolu ko xamni yalla subhanahu wa ta'ala nam nako yeegal ci nitu yalla yoy doon te bokk ñom jamono ñu dañu bokk ak jamono cheikh tidiane sayyidul lahabi momu do nga dañ gis ci mbalit mi mu dañ dekk nop bi di tepp di yuxu limay deg lu mu la ilaha illallah ji jamono dox ay generation jaar fi ba bes Cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu anhu am digalal ñew sanc ci Fas fofu nga xamanteni bi ni fofu moy seen bobu dafa bari won ay jinné daru miraya dafa bari won ay jinné waye ndaysan xam nga bokk yi nitu yalla yi dañuy yéme ndax ñom dañu don yonent yi ci lepp xam nga di nga dégg ci alquran wa iz sarafna ilayka nafaran min aljinn يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم لجنة يكوخ lan lu xewon ba tax ñu wax ko yenent lañu sanni ay doj ba tank ba di nacc def ko hemorrhage ba mu xam ximliku yalla yabal jibril muy jang alquran jinne ye yam ca diko deglu alquran ja ba nu deglo alquran ja yenen degtel len ko ñu tatan ko yobbu ko ci seenu nit ñom jinne yi wotel yenent bi gis nga mbokk yi naka jek mbiri nonu lay tedde kep ku don yenent yi cieur bobu sa dépend nak du nitu yalla yépp ñoko yam Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ku ne gis na ba mu duggé ci kër gogou la fa xew ak jinné yoy nga xamanteni bi ni ñom ñofa nekkon waaw mujju na ñom ñepp ñu wëlbeutiku nekk ay talibin di lazim di wazifa mala ko wax wallahi alazim amul yorenté waaw dengé motax da ngay wax ni fala yusaddiquhum du len deggal wa ya'taqidu di am pass pass sihhata ulumihim ci wiruk sen xam xam ya wa asrarihim ak sen bot ya du def lolé illa man arada Allah ludul ko xamni bur yalla nam na azza bur yalla mi jafeñ wa jalla bur yalla mi mag an yulhiqahu mu yegelen bihim ci nitu yalla ya walaw ba'da hin donte gannaaw at yu bari lol la mais ñaati nitu yalla fi ci senegal sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu mo len feñu jox len wirdu tidiane jox len ijaza fi ci senegal manam nañu ma ci xam man billahi alazim mo len jox wirdu tidiane mo len jox ijaza dañu bokk ak mom jamono mais gem nañ ko deggal nañ ko yalla yegge len ci mom amul wérante lol maziyatul ilhaq la mbok yi ko defé nak yalla ñu yalla yéggé ci ñom muni nak wa amal mukazzibu lahum wal munkiru alayhim fa huwa matrudun an hadratihim la yaziduhu Allahu ta'ala bidhalika illa bu'da wa amal mukazzibu lahum ki nga xamni nak day wedd nit yalla yi ñi donu yonenti yor mission bi yonenti yoron di jubanti nit ñi di len tek ci yoon di len xamal kuy seen borom di len defar pour ñu mëna jariño seen bop mëna nek ay modèle kep ko xamni da ngay weddi ñooñu wal munkiru di dingat alayhim ci ñom koku fa huwa matrudun an hadratihim yow kuñu dak nga kuñu sorel nga ci sen hadra moy sen waccu way sen pey la yaziduhu allah ta'ala bidhalika illa bu'dan mem buñ la juroon ngay sen dom lolé dula yok ci yalla luluk sori yent yalla nuh lan la waxante ak suñu borom gannaaw ba nga xamé ni yalla néna ko dama bëgg nga yett gal gi dugg ci yaak ñi la gëm lu mu waxante ak suñu borom néwu ko yow ak ñi la gëm dugg leen ci biir gal gi bama ak li ci dess yent yalla nuh fekk doom ja kanaan niko ñewal ñu dem tay mbir day xew de doomum la mu daldi niko sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma dana yek ci kaw montagne bi dana ma musal ci ndox mi nga xamni mo wara labal nit ñi muniko la asima al yawma min amri llah al qur'an dañ la koy firil de kenn du ko xereñe bu fa nek di wax la asima al yawma de muccu amul tay min amri llah ci mbiru yalla de amru llah fofu firiwul mbiru yalla de min azabil llah lay firi ci mbugalum yalla mi amru llah fofu mbugalum yalla lay firi parce que batu amru llah dafa bari lumi firi ci alquran expression la bo xamanteni bi ni expression la bu c'est à dire c'est variété la ci alquran dafa bari lumi firi xam nga yasalunaka anir ruh qul ir ruh min amri rabbi fofu amru la dafa am lumi firi de bu ko firé comme ni ko dégg rek sama mbiru borom lumi firi la asima al yawma min amri llah muccu amul tay ci mbiru yalla de ci mbugalum yalla mi do deg ci alquran yalla diko waxat ci suratul ra'd ci malaika yi nga xamni lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri llah yani min azab llah bu ko defé nak kérok yon ci yalla nuh mbok yi dafa wax dom ja kanaan ni ko way ñewal nga dugg ci gal gi ñu and dem mu daldi niko bay ma yek ci ko montagne bi rek dana ma musal ci ndox mi muniko la asima al yawma min amri llah tay muccu amul xana ko andak man rek nenañu fala ko ndox mi fekk mu lab ent yalla nuh nak beug rek wax ak sunu borom ndax xeyna xolu yermande niko inabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin bur yalla ma ngi lay xamal ni la sama dom ji ci sama waakër la bok sama ñoñ la bok luko yalla tontu qala innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih lan ko waxe innahu laysa min ahlik bokul ci saw ñoñ moy ñi la gëm deggal la and ak yow wata gis nga nitu yalla njurel danaka du ca dara cheikh al khalifa radiyallahu anhu dako jangale ci waxam ya mais nit ñi nanguñ ko degg man buma don domi kañ duma te don khalifa sidi ahmed tidiane lolou lu mi firi kañ ben agresseur bu nekkon digënté ties ak tiwawan la famu dan lelu difa laqatu di dogalé nit ñi fofu lañu tuddé allu kañ muni man Babacar buma nekkon domi kagn sax agresseur bobu duma te don khalifa sidi ahmed tijani ndax lolou shay'un azali bokki shay'un azali lolou du tay wa fi yalla def ni fi jabar rek pour feñal mbiri mais mbiri yalla bindu nako bi yag yi ñi def ni yépp fekkon na mom sabiqa fi ilmillah jiti won na ci xam xamu suñu borom bi tabaaraku ta'ala jeex na tak na ngeen ko xam su ko defé nak neena mbokk yi wa innama kana al mu'tarifu lil awliya'i wal ulama'i takhsis Allah lahum wa inayatihi bihim wastifa'ihi lahum wa yanak qalilan fi an-nas li ghalabati al-jahl bi tariqihim wastila'i al-ghaflati wa karahati ghalibi an-nas an yakuna li ahadin 'alayhim sharaf bi manzilatin aw ikhtisasin hasadan min 'indi anfusihim lol nak moy problème bi mu daldi ni wa inma kana yegal ni ci deug dana nek al mu'tarif ki nga xam dana reconnaître dana nangu lil awliya ñel nitu yalla yi wal ulama ak borom xam xam yi ki nga xam ni dana len nangul dana len acceptel takhsis Allah lahum jakle bi yalla ci ñom amna ño xam ni ay bo len waxe nan len ay ahlul khawas dafa am mimi wahabiyuni yow du nangul ko deg dalen di jaral dur sen bop ci mir bi daanu di mais duñ ko deg dalen koy jaral ahlul khawas yoyu amul ñoo ñime yalla yahtassu bi rahmatihi man yasha la lay firi ahlul khawas mo ngi nonu yahtassu dana jago bi rahmatihi ci yermande man yasha ku ko sopp mom bur yalla yalla dafa am ño xamni mom mo len jago ñoo ñu len tuddé ahlul khawas légi nak takhsisullah jagle bi yalla lahum di len ñeel ñom nitu yalla yi yeggal ni kenn du len ko nangul kudul ko xamanteni bi ni koku de yeggal ni amna ciiru yalla motax nit nangul ko wilaya wilaya la ko gis nak muy bañal nit wilaya da amul benn ciir ci wilaya wala mom bu la ci kenn deeng nga motax mu daldi ni wa innama kana yegal ni dana nek al mu'tarif ki nga xamni moy ki reconnaître lil awliya ñel wali yalla yi wal ulama ak borom xam xam yi ki nga xamni mo len di nangul takhsis Allah lahum jagle bi yalla wa inayatihi ak jaglem de nga ko di bihim ca ñom wastifa'ihi lahum ak tan gi len yalla tan neena lolu dal du len ko jagle lu moy qalilan fi nas lu neew ci nit ñi lutax li ghalabatil jahl ngir notuk rerel bi tariqihim ci yoonu nit yalla ya rerel mo not ci ñom mana rerel mo len dominer wastila'il ghafla ak lolou nga xamanteni bi ni mom moy sagan def leena mengo def leena dominer al istila'u moy dominer waaw mom nga deg muy wax nan innal jadidaini iza mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila borom maqsurat ibn durayd mu daldi ni wa karahati ghalibin nas ak sibuk li epp ci nit ñi an yakuna li ahadin ci nek gu mi nek di ñel kenn alehim ci ñom sharafun tedd nga amna ño xamni ci nit ñi lu epp ci ñom nanguñu ku len gëna tedd nanguñu ku len gëna bax nanguñu ku len gën nanguñu ku len epp yalla way mais lolu yow du sa problème yalla moy sédélé yalla moy joxé yalla moy tan demal nga wax ko ak yalla amna ko xamni numu mel ku mu nakari demal nga wax ko ak yalla ndax mom melalu ni bopam wa kay motax mu ni wa karahati ghalibin nas ak sibuk lu upp ci nit ñi an yakuna di nek li ahadin di ñel kenn alehim ci ñom sharafun tedd nga bi manzilatin mo xam ci daraja la aw ikhtisasin wala ab jakle la te lolu dara waralu ko ludul hasadan min indi anfusihim kenyan la gu bayiko ci ñom ken mënu ci dara fam ño xamni nak yalla mo leen natto kenyan xam nga nak méchanceté baxul dafa metti ndaysan gis nit bu iñané du nek ci jamm xar kanam bi day tang di selseli foko fek te xolam du sel xolam du set xolam du tey xolam du dal motax gis nga iñan ak baax ci ki iñan waaw ak baax ci mom waaw nit buy dof dof lu ba iñan bayiko rek baxna ci mom xam nga lu dox baxna ci mom du na ci jamm de xam nga yaagne nan ki li yeneewuma ko ko yalla di ko gëna yokal mom sa xol di gëna tang nga nan nono no day tapale ak nangam yalla di gën di yok ngay gën di dé da ngay xey jeex tak wow kom de dem safara yenen tako wax sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wal hasada fa innal hasada yaakulu al hasanati kama taakulu an naru al hataba yenen tibi alayhi salatu wassalam neena rik way mang len di moytandikolo kenyan rik way mang len di moytandikolo kenyan rik way mang len di moytandikolo kenyan ni ko ha muni na ngeen xamni kenyan da fay lek yiw yu bax nit ki jef ju bax jimi def ci digeentem ak boromam hasanat yoy kenyan da koy lek comme ni mat di lekke deggal comme ni sawara di lekke mat ba mu nek dom non la kenyan def ci wala iyaz billah yalla inshallah musal bako yi kenyan baxul wa cheikh tidiane nak ko degg mu koy saga ak diko dingat ak diko weddi dara jappuko bu fekke ko jang la da iñan su fekke ko jangul la da rir te nak rir geej gu amul tefes la da ngay fey rek di dem xam xam moy geej gu am tefes ndax nit lo xam xam xam am lo xamul kon da nga am foyam tefes ga ngok motax neena itam wa qad nataqa al kitab al aziz bidhalika fi haqqi qaumi nuuh alayhi salatu wassalam fa qala ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil ndaysan muni wa qad nataqa tudun waxon al kitab tere bi al aziz tere bi nga xamni mo note mbole tere yi ci djubuk ay atem magni non lañ ko dan firi aziz bu jeme ci yalla ak aziz bu jeme ci al qur'an bokul aziz bu jeme ci yalla ak aziz bu jeme ci al qur'an bokul innahu la kitabun aziz bokul buñu jawale wa qad nataqa tudun al kitab tere bi kere bi nga xamni modi al qur'an parce que batu kitab mi ngi jël ci kataba kataba firi wul bindina dajale na lay firi luñu dajale lan lay firi tere bi lan moy bind kataba moy firi dajale ci lañ jëlé kataib bi firi ay mbolo al aziz tere bi nga xamanteni bi ni mo note mbolé tere yi ci djubuk ay atem okay xam nga nak ngeen bal ma man c'est à dire man magama jangal man ki ma jangal da lan yéré ñuk bi ba yagi di nelaw ndeysan ndax magi al hadj malik diop radiyallahu anhu yalla sama borom yeeram ko yalla sama borom jegal ko ndaysan dafa daan yore ni jukki bi yalla xamnako ma tok ci pegam mu tok ci pilian bi ndaysan mak mu rafet ko gise rek gis nga sidi hadj malik ban lañ wallahi day tok ni ba yag di jangale pour wax la jangale ruhu la mi ngi wax mi ngi nelaw mais mi ngi wax daf ci yag daf ci yag daf ci yag day jekki xolal jukki bi wad ma for ko tey mu teud ndaysan ci pilian bi for beut ab dir daldi ni aha ma joxat ko wallahi famu yamon lay continuer pour wax la mag ñangogu waaw yal nañ len yalla fayal tabarakallah motax nak neena waqad nataqa al kitab al aziz tere bobu nga xamni mo note mbole tere ci djubuk ay atem mom téré bobu tudon na bi zalika cha lola fan lako tudon muni fi haqqi qaumi nuuh cha waluk nitu yant yalla nuuh alayhi salatu wassalam bur yalla doli julli ci mom bur yalla doli selmal ci mom fa qala wa khonna ta'ala bur yalla mi jombi cha xan newon na wama amana gemul won ma'hu di andak mom cha ngem ga mom yant yalla nuuh illa qalil ndere ñu neew cha nit ña yant yalla nuuh wote na junni at yu manke juroom fukki nit ñoko gem cham setal lolou jouni at yu manke juroom fukki nit ñoko gem la hayyu ya qayyum yow tay da ngay nek ben serigne dara nek ci koñ ubbi fa amo lu moy ñaari élève bëgg genn amer de nit ñi non nit ñi gamuñu alquran waw alquran waxu yalla le mu yeen ki ngay xamni ki xamul li xew xamul li xew koku dañ ko wara wax li xew dañ koy wax niko yonent yalla nuuh yonent da yalla yoniko mu nek magum yonent yi mo mag ci yonent yi motax nga gis yonent bi kérok bam yi rangal sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu maqamul khatmiyati ci jabalu arafata xolal bam yi wo yonent yalla non num ko wowe ya nuuh ya shaykh al anbiya inni ja'altu ahmad tidiane ya dha khalifatan li koku niko qabiltu wa raditu ya rasul allah halako wax yalla nuuh yonent bi def ci ko ya nuuh ya shaykh al anbiya yow nuuh yow magum yonenti inni ja'altu ma yonent ma def ahmad at-tijani hada cheikh tijani mi mako def khalifatan li muy sama koutay ma subbi sama mbubu jox ko yonent yalla niko qabiltu wa raditu nanguna geureumna ya rasul allah yonent yalla nuuh momu nak la wax ni 950 ans la wote 50 personnes ñoko gëm yow nga ubbi dara ci ben koñ ñetti wër amo ben donga nga ni non non nit ñi yaqku nañu adina tukki na non adina tukki wul yow la ci adina tukki parce que da nga dugg ci lo xamul okay wala nga duggal ben vidéo ci YouTube bi gaay partagé wuñ ko gaay xoluñ ko nga né non da la cheikh di ene eh bien lo bëgg mais nak attention lolu cela ne veut pas dire que na ngeen xol vidéo yi na ngeen ko partager et puis kuko meuna partager nang ko gëna partager parce que ñangalum Seydou Ahmed Tidiane aussi nit ñi dañ ci wara jot lolu du affaireu tiaxan voilà parce que wax deug yalla non la mbir yi wara teddé wayé na ngeen xamni lolu du natukay nak bokk yi fi tiaxan yi lañuy gëna xol lolu du ci dara or du bari ta day rare moko taxa am valeur di souf mom mi ngi ni khas okay degge ko non rek nga nopalu kon nak neena wa qala wa khatna ta'ala bur yalla mi jombi tiaxan walakinna aktharan nas la yu'minun walakin da fek ni aktharan nas li epp ci nit ñi ñom ñoñu la yu'minun gemuñu la wax suratul ra'd muni wa qala ta'ala bur yalla waxatna ni am tahsibu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal'an'am bal hum adallu sabila borom bi waxna ci alquran ni am tahsibu wala yow da nga jortu yow xetu yonenti bi wala yow sax yonenti bi alayhi salam anna aktharahum werante amul ci ñi epp ci nit ñi ñom dal yasma'una amna nopp yu nu degge aw ya'qiluna wala amna qalbu ñu qalaté dango ndort demewul nonu inhum dafa fek ni deet ñom illa kal an'am ndere ñu melni ak jur xar yek bay yi balli fi ne sax hum ñom nit ñoñu nga xamni am nañuy beut yu ñu gisewul alquran am lamagne wu ñu jangewul alquran am nopp yu ñu deggewul alquran ñoñu laani balli fi ne hum ñom sax adallu ñoo gëna sanku sabilan ci yoon xam nga jur gi da nga len di gis di len dakh e aw len fele ngeen wara dem nit ku yor nopp yum deggewul alquran nit ku yor beut yum gisewul alquran nit ku yor lamagne yum jangewul alquran bayima ko tane mom nga deg ci alquran summun bukumun umyun fahum la yubsirun fahum la yarji'un yep amna quran ngok lele murunge yarji'un ja jek ci suratul baqara waw deng kon nak da ngay wax ni wa ghayru zalik sax ak leneen lulli mel ayati ci ay ayat qur'aniyya yo xamanteni bi ni meun nañ ci li'timat meun nañ ci wëru pour waneni naka jek yalla kep ko xamanteni dang koy wotel sa njal ben dana wex khat serigne bi biñu nek ci daara ji radiyallahu anhu daf ko dan wax muni e njal benuk talibé moy muju commerçant moy degal njal benuk talibé moy mujuk commerçant njalbenu commerçant moy mujuk talibi xam ko commerçant bu soko ubi boutique bi day fess del ku romb beug nit ki jënd waye fami muju moy day daanu rek ne dañ koy leb duñ ko fay neena nak mujum gogu moy njalbenu talibi day mitti ci mom waye gis nga njalbenu commerçant nak moy mujuk talibi ak mujum masha Allah bu andek dogal yalla kay day neex waye nak mo talibi legi yi de nga xamni ay talibi VIP lañ waaw bëgg di sol ay manto di tek ay teñlay di tak ay kurus ah yoyu du natukay yi mbokk yi waaw nañ ci bayyi xel amna yoy baxna waye du natukay ci talibé dedet nañ ci bayyi xel amna yoy baxna waye du natukay ci talibé akay suko defé nak néna wa kana nekkon na nak muhiddin kok nga xamne lañ dan woyé muhiddin mu ibnu al-arab al-hatimi radiyallahu anhu yaqul dan wakhni aslu munaza'ati an-nas fi al-ma'arif al-ilahiyyah wal isharat ar-rabbaniyyah kawnaha kharija an tawr al-uqul wa maji'uha min ghayri naql wa nadhar wa min ghayri tariq al-aql fatakuna khafiyatan 'ala an-nas min haythu tariquha fa ankaruha wa jahiluha me waxna deug xam nga lo xamanteni bi ni yow boko naté ci xel ak scientificity ak analogy mu lank gantal yow bu fekke xel rek nga yor da nga nan kon lolou warul meuna nek nit yalla yi seen xam xam yi muhammad ibn al-arab al-hatimi neena kep ko xamni dang ko nat ci xel ndaw nga weddi bedde xam nga lutax xam xam la yo xamni da fay genn ci gannaaw xel te xel munta xalat li ci gannaawam li ci kanamam rek la meuna xalat deng okay motax da fay wax ni وكان محي الدين رضي الله عنه يقول دان وخني اصل منازعه الناس ننا تشانك قتيو غيغا خامني نيت ني دناني كو قتيو اك ديكو ورانتي في المعارف الالهيه تي خام خام ييغا خامني خيت خام خام لو يبايكو تي يالا موكو دان دونال نيتو يالا يي دان كو سوتي كي سين دنيا والاشارات الربانيه اك جونجو ييغا خامني جونجو لا يوي يالا موكو دان جوخ نيتو يالا ني دان تي يار نيت ني لولي مانام خيتنت با تي ام كي دان دغ لا ki nan du deug ki nan werna ki nan ban wer werul lolou moy munazaa nen lolou xam nga lu ko waralam kaunuha kharija an tawr al uqul xam xam bobu dafa don lo xamni dafa genné ci gannaaw xel ah di nga deug cheikh al khalifa bi muy tag sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu diko wax wa laysa al aql yudriku ma wara tawr al hijal law kana yahwahu ma'nahu bahrun fa laysa al bahru أباك ولا بوك فليس العقل يدرك ما وراء الطور الحجا لو كان يهواه لأن معناه باطن بسيد أحمد التجاني رضي الله عنه شيخ الخليفة موكا وخون باطن لكو يالا دفل تي أي خم خم أتي مي أتي لير بحر جيجل تنك فليس العقل ديتم خل يدرك دي جوت دي خم ما وراء طور الحجا لنغا خمني مو نيكي تغناو خل خل مونتا خلات لا تغناو لا تكنا مام لا مانا خلات munil law kana yahwahu yelente kon mu sop ko mu beug ko mom xel taxul mu men ko kon lan lay men weddiko jeexna motax muhammad ibn arabi wax ni lolou dara waraluko munazaa bi am xecio bi am nitu yalla wax dara mu nek ma'rifa ilahiyya wala mu nek ishara rabbaniyya yow nga tepp weddiko dara waraluko jul kawnuha nek gumu nek mom xam xam bobu kharija di aji genn am tawrul uqul ci lolou nga xamni moy atmosferu xeli xel dafa am atmosfer dit yalla yi ñi wax dafa genn ci cadre xel ah wa yow tam ñom li ñi wax ni bang koy wax yalla da bind xel wama jiuha ak dik gu muy dik mom xam xam yoyu min ghairi naqlin te tukewul ci tukhal tukhal moy diw moni wala tere sangam moni eh bien diw moni moy lan tere sangam moni moy lan et lolou natou kay su don lolou kon nañu tepp ñun ñepp weddi alquran gis ñu fuko jibril di wacce ci yonent bi ni ñu deg ay haraf amul yonent bi alayhi assalam sitan interprète jibril moy ñew tok bu toge leer yi di wacc ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu lele mu nek ay sonori lele mu nek ay chanson yonent bi du xam ko la nek du xam souf la nek ñak toy xat bu yegge ci gelem day dis ba gelem gi day mujju ruk wax yo ngogu nonu nak la mel ci nitu yalla yi amna lol bu len ko yalla de xamal du don loy deg du don loy gis ta buñ ko waxe boko degge wallahi bo amé dara ci ragal yalla doko mëna wéddi même boko dul gis ci téré lool du ci dara bokk yi deeng nga lool motax muni wama ji uha ak dik gu mi dik mom xam xam yo yele min ghairi naqlin ci lulul ak tukhal wa nadarin ak lool nga xamni modi setantal wa min ghairi tariqi al aql ak ci lulul mu jaar ci yoonu xel lool moy waral fatakuna da fay daldi nek khafiya di lu neub ala nnas ci nit ñi min haythu tariquha ci fofu nga xamanteni bi ni modi aw yoonam xam xam yoyu yoon ya nga xamni ci lañ koy jaar dafa neub ci nit ñi te jaarul ci yoonu xel lolou motax nit ñi faaw ñu weddi ko parce que dafa nekul dans c'est à dire nekul ci atmosfèreu xel motax fa ankaruha ñu dal di koy weddi wajahiluha ñu dal di ko reere te kat waman ankara tariqan min at-turuq aada ahlaha daruratan li'i'tiqadihi fasadaha wa fasada aqaidi ahliha وغاب عنه ان الانكار من الجحود والعاقل يجب عليه ان يغير منكر انكاره ليخرج عن طور الجحود مني غيسغا ومان انكار كيب كو غيس موي ويدي كيب كو ويدي طريقا او يون من الطرق تي يون ييغا خامني مو يون نيتو يالله كو غيس موي ويدي كو ريك خامغا لوم تي تيغام عاده داي نونو داي باغ اهلها نيون يون وو نيغي غيس ني باغ تيجاني ييب موي ني ويدي شيخ تيجان amul werante dafa bari cheikh tidiane mom liko yalla natto dafa safa dafa jegi de mom ay non yo xamni di bind ay téré di wessare ci adina bi bëgg wani tariqa cheikh tidiane radiyallahu anhu tapala la ki chaan sahul ci alquran sahul ci sunna dina leer kay waw nañ lay def bu soobe yalla motax mu dal di ni woman ankara kep ku weddi tariqan aw yon min turuq ci yon yi nga xamanteni bi ni ci lañuy jaar yalla aada da fay dal di nonu akhlaha ñoon yon wa lutax muni daruratan li'tiqadihi parce que da fay nek necessité ci mom mi nga xamni mokoy weddi ci pass pass bi ñeel pass pass bi nga xamni amna ko ta pass pass bobu du dara ludul fasadaha ni mom dafa am pass passuk ni yoon lolu ak yaqku yaqku la maana nit yalla yi tariqa yi ay yaqku yaqku la ci diine werul moy li yaqadihi fasadaha ci pass pass bu mi am ci ni li yaqku yaqku la du deug wa fasada aqaidi ahliha ak yaqku yaqku pass passuk ñinga xamni ñoy ñeñ tariqa bobu fim nek ni bari na ko xamanteni bi ni aqida bi nga am yow ci tariqa tijaniya am ko ci sidi ahmed tijaniya lolu yaqku yaqku ci diine lañ ko jappé ñom hmm te nak neena waxa ba fek faduna rombuna ali anhu ca mom xamul ni an al inkara naka weddi lolou min al juhud dafa bok ci jam boko degge moy ñu wax dara yow xalaato ci li ñuy wax lijeenté wo ci li ñuy wax rek nga tepp weddi ko lolou moy al juhud diingat dafa bok ci jam doge ñu nan wax bi dañ ko jam soko degge moy wax bo xamanteni bi ni ken d'accordu ci takat wala aqiluk ku am xel yajibu da fay war alayhi ci mom an yughayyira musoppi mu transformer munkara inkarihi weddi la nga xamni wala bok bonuk la nga xamni mom lay weddi li ngay weddi bu fekente bi ni dafa nek lu bon mais legi yow teng ko transformer nga jaar ci benen yon set no xol ba mu ba lolou meuna bax li yakhruja bok au moins ngir nga meuna genn an tawril juhuri ci atmosphere wu weddi ak atmosphere luñu waxati nga ni du deug mais man bu fekke dama dik deg ñu nan tariqa tidiane du deg mani ah ñu ni waaw man nañ ma jangal luy tariqa bi d'abord ñu jangal ma tariqa bi ma saytu ko set ko ci alquran set ko ci sunna yonnati bi ni ah deg deg gis na muy wax yalla gis na muy wax yonnati bi alayhi salatu wassalam kon xam nga man lama fekkon ñu diko weddi man soppi na ko te nima ko soppe moy dama ko laaj xam lu ko wax ji nak loolu lay wundu waye waxul la rek nga tok fi nga tok ba pare beug def loolu nga xamni moy tahyiru munkari inkar munkaril inkar loolu mom mënul nek ndax muni wala aqilu ki am khel yajibu da fay war alayhi ci mom an yughayyira mu soppi mu transformer munkara inkarihi bonuk lamiy weddi daf ko dang ko wara soppi yow lutax li yakhruja an tawril juhudi pour que nga gëna mëna genn ci loolu nga xamni moy atmosphère weddi ak jam weddi baxul mbok yi saxal mo gën weddi ndax ki weddi foko fek dañ koy laaj ana lan moy sa preuve ci li ngay weddi ki saxal kenn du ko laaj tedet ki weddi lañuy laaj bo démé ci usul ki weddi moy indi preuve waw ki weddi moy indi preuve waw du deug motax muni fa inna awliyaa wal ulamaa al aamileen qad jalasu ma'a allahi 'azza wa jalla 'ala haqiqati at-tasdiiqi wat taslimi wal ikhlasi wal wafaa'i bil 'uhudi وهي مراقبة الأنفاس مع الله عز وجل حتى سلموا قيادهم إليه وألقوا نفوسهم سلما بين يديه وتركوا الانتصار لنفوسهم في وقت هو المحارب عنهم لمن حاربهم والغالب لمن غالبهم ليده محي الدين ابن العربي الحاتمي موكو وخ تكي ماغنا شيخ سيد احمد التجاني رضي الله عنه دانك جيروم بن تيميري ات لوم واخ دفني فان الاولياء ورنت امول تي ني كولابوراتور سوني بروم مي مي ولي يالله ولا علماء اك بروم خم خمي العاملين نيغا خم نيو جيفي لانيو خم نيو قد جلسوا دانيو توك مع الله اندك يالله عز بروم بيغا خم ني جيفيننا wajallata magna dañu tok ala haqiqati at-tasdiq ci deug deug deugal manam realite bi nga xamni mo nek ci lo gis nga deugal ko rawati na lu bayiko ci yalla nitu yalla yi bu fekkon lolu basang la dañu ñew tok ca ñom weddi waxuñ ci dara ñom dal tasdiq rek wa taslimi ak jebal sen bop yalla wal ikhlas ak selal sen ruh ak sen jef ci yalla wal wafa ak matal bil uhud ci kolle nga dox sen digante ak yalla te wahiya lolé kat du dara lul muraqabatul anfas fuklun tek sa ay nokki sa ab sa bakkan ma allah azza wa jal am andak yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy ki mag moy ki jafene lolou moy lan xam nga muraqabatul anfas ma allah azza wa jal gis nga jinax niko mous di daqé mu daw xeli bakkan da xamna bu ko jappé li xew ba ni tiarax ci bir kan mi mous mi dajalé ay ciirum yépp concentré wu di xaar jinax ji genn mu xet ko gis nga moment bobu mous mi di def lool lool lañ tuddé muraqaba nit non la wara def ak ci digënté mak boromam concentré wu de manière précise ba nga xamni dara yalla du la rombati lool nak moy muraqabatul anfas régler sa bop ci sa digënté ak sa borom fuklon tek sa bop ma allah andak bur yalla azabur yalla mi nga xamni jafé ñu xam ko wa jallate magna hatta sallamu ba ñom ñu jibal qiyadahum senu womat bu fekkonté di bir ñom ay silma xalañu jël nañ senu yat jox yalla yalla ay ki len di womat wa alqaw sanni nañu nufusuhum seni bakkan salaman ngir lolu nga ngir mucc bayna yadayhi ci digëntem ci wala bok salaman di way jébalu de nga ko de bayna yadayhi ci sen digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala maana ñom dañu jël sen bop sanni ko jébal ko ci yalla subhanahu wa ta'ala jimu ñoo mom dara ci sen bop jimu ñoo yilif dara ci sen bop dañu baye ak sen bop yalla intégralement lolu motax muni wa taraku ñu daldi bayyi al intisara moy dimbali li nufusihim ñel sen bop fi waqtin ci waxtu wo xamanteni bi buñ ci agge huwal muharibu mom bur yalla tabaarak wa ta'ala moy aji xare moy aji combattre anhum walif len liman ñel kep ko xamni harabahum magay xex ak ñom gis nga nit bu deme ba jël noskam bu fekkon gelem la noska gi moy lolu ñuy tak ci bakkan bi nga xamni ci ngay japp diko womat nit bu agge fofu ba jël noskam jox yalla jël jëmmam sanni ci yalla diko jibbal na la sama bop wutuma dimbali sama bop neena bu agge fofu yalla subhanahu wa ta'ala huwal muharibu anhum liman harabahum kep ku wulbatiku don beug dal ci sa kaw bala dal ci sa kaw dal ci yalla ta ku dal ci yalla duko netali lolu mo waral gis nga nit bo degge ñi wax martaba lan lay firi mbok yi diw borom martaba la de boko laale yaqku martaba firiwul dara lu may ko xamni lu neex yalla moko neex lu naqari yalla moko naqari te nit bu fekke li neex yalla neex nako li naqari yalla naqari nako mom day dem ba kuko defati lu ko naqari bala mu ko yeg yalla yeg ko fayul ko te mom du ko yeg li moy martaba du lenen bu la ci kenn nax wal ghalibu bur yalla itam moy aji note liman ghalibahum ñel kep ko xamni yaang leen di doon ku leen bëgg dominer yalla dox sa digg ak ñom ñu dominer la ñom motax mu ni mbokk yi wax bobu fofu la yam dara itam wa kana sayyidi abul hasan ash-shadili radiyallahu ta'ala anhu yaqulu ولما علم الله عز وجل ما سيقال في هذه الطائفة على حسب ما سبق به العلم القديم بدأ سبحانه وتعالى بنفسه فقضى على قوم أعرض عنهم بالشقاء فنسبوا إليه زوجة وولدا وفقرا وجعلوه مغلول اليدين فإذا ضاق ذرع الولي والصديق لأجل كلام قيل فيه من كفر وزندقة وسحر وجنون وغير ذلك نادته هواتف الحق في سره الذي قيل فيك هو وصفك الأصلي لولا فضلي عليك ما ترى إخوانك من بني آدم كيف وقعوا في جنابي ونسبوا إلي ما لا ينبغي لي سكي muni wa kana nekona sayyidi abul hasan ash-shazili ñepp xam nañ ko wax na len mo doon kan radiyallahu anhu borom tariqa la won ci wali muhammad yi la bokon mom mom mujju dunam dafa silma xawon te kerek bañu wote jihad mo ne ca kanam yor pancarte ba ñu bind ci la ilaha illallah mu nan gaay al jihad tammi gi silma xañu diko womat la ilaha illallah bokk yi gis nga sufyan ki buñuy wax l'islam pur et dur moy ñom ku len genn ci l'islam amut li mom mala ko wax soufiane ki ñoy l'islam pur et dur ku len genné ci l'islam xamo l'islam te l'islam amut ma wax lako motax mu ni wakara nekkon na sayyidi abul hasan ash-shadili radiyallahu anhu yalla bur yalla doli ngeeramum yaqulu dan wax nan wala ma alima allah babur yalla xame azza wa jal bur yalla mi nga xamni jafeñ na bur yalla mi nga xamni magna ma sa mala nga xamni sayuqalu bas dina ñew ñu wax ko fi hadhihi at-ta'ifa ci gule kurel ala hasab ma ci kem ta la yalla nga xamanteni bi ni sabaqa jitu won na bihi ci lolu al ilm al qadim qamuk yalla gu jitu go xam nga yalla ci xam xamam jitu won na ci ni nitu yalla bes dina ñew mu yabal len ñu yor li nga xamni mom la yonenti yoron te dañ dajek ay nit ñoo xam dañ len weddi lolu yalla xamal nako waye bam ko xame yit ci la teural programam delayé ko ba mu leer ci bëtu ñep moy ku len gem deggal len man yalla subhanahu wa ta'ala ki sama mbax ga mat ma yegal la ci ñom maqam buñu am boko amul diga am buñu mel waye ku len weddi man yalla man note le dominer le ba pare xex ak yow motax mu nek hadithul qudsi man ada li waliyan wahidan faqad adantuhu bil harb man ada li waliyan wahidan faqad kharaja an da'irati ash-shari'a man ada li waliyan wahidan faqad adhal kull ñet hadith yep dañu tegalo ñew kep ku nonu kep ku lor ben nitu yalla mel na ni nitu yalla yep nga lor motax nitu yalla yi dawuñ parparlo sirage malik bu demane thiès fi keur gim dan dal ba bu fay jugge ka fa nek qadir la won don tidiane seigne malik julit la ab julit la xam lolou moy tariqa tidiane ko gis muy parparlo xamul tariqa tidiane amul parparlo cheikh tidiane yonam ci yoyu bokku yi da ngeen ko xam motax muni wala ma ali baba khame allah bur yalla azza bur yalla bi nga xamni jafegn na wa jallata magna ma li nga xamni sayqalu bas dina ñew ñu wax ko fi hadhihi at-ta'ifa ci kurel gi ci ay saga ay ngagn ay wedd yalla xamono ko ala hasbi ma sabaqa bihi al-ilm al-qadim ci kamta la yalla nga xamni jitu won na ci xam xamob yalla bu yag ba boba bam amé bada a ci la tambali subhanahu wa ta'ala bur yalla mi nga xamni ku sel la bur yalla mi nga xamni ku jombi ci xaan la ci la tambali bi nafsihi ci bopam parce que nit boko beug yar dang koy gëna yaru yar subhanahu wa ta'ala bamu xamé ni yonenti bes dina ñew mu yabal len ñom ñu dem ay nitu yalla wootu len continuer sen mission perpétuer ko té mo xamni bës dina ñëwit mom yalla xam na ni dina am ño xam dañ leen wéddi mom yalla mbir ma ci bopam la ko tambalé mom yalla mu bind ay nit ño xam dañ leen yabal ci kaw suuf mom yalla dé di ay jaamam ñukoy traiter de tous les noms maryam soxnam la isa domam la yalla loxo ya dafa dag am nay la ay wa yalla diko tambalé ci bopam pour leur montrer je ne dirai pas le bon exemple mais l'exemple pour leur montrer l'exemple c'est ça un bon exemple amu ci affaire bi ni la ndax ci sama bop la ko ñëkke man yalla ni la rasul allah mak def ko daan wax ni la ni la ni la budul ni du ni ok radiyallahu anhu motax nak neena bada ci la tambali subhanahu tuduna sallam ga batu subhana waxna li batay limi firi moy alladhi tabarra'a an sifatil makhluqat moy bur yalla bi nga xam dafa deñ ba set wetti melokani mindeef dara nit du dara yalla dafa wote ak mindeef mom yalla motax nit day am jëm yalla mu ta am jëm li yotam señ dara am bop am tank dedet lolou du yalla wa lolou njumte la lolu kay njumte la mais wax ba aslan ci ki nga xamanteni bi ni ci mom la jugge te mo ñeuk bind en français ci philosophie mom moy René Descartes mom moko wax bo démé ci discours de la méthode te discours de la méthode limi firi moy wax judul xewi te wax joju ku ne xam na ni bo gisé français bi compliqué du dara parce que français traduit le parce que ku ne xam na ni René Descartes c'est le premier philosophe osé écrire en français mom mo ñeuk bind ci français philosophe yiko jitu won yeb buñ dan bind ci langue germanique lañ dan bind latin wala grec mo ñëk bind ci français motax amna ñu bari dañ wax même discours de la méthode bind ko def ko traduire bo démé ci bir nak ci lay wax ni Allah a créé l'homme à son image lool nak dafa am lu lool hadith la lool mo wax Allah a créé l'homme à son image hadith la yonent bako sallallahu alayhi wa sallam ان الله خلق ادم على صورته تي يالا ان الله ورنت امول سي بور يالا خلق دا فا بيند ادم يونت يالا ادم على صورته تي ملو موم يالا ملو يالا واخول جيم ملو لا لا واخ ملو يي ني كاليفيه يالا رحمان رحيم ملك قدوس سلام مؤمن بوكو سيتي دانكوي غيس سي نيت ني نيت داي ام جام نيت داي ام يرمنده نيت داي ام نيوانته نيت داي parce que yalla ko bind ci melom yoyu waxna la ko fi melo yalla yi ño dagan binduk yont yalla adam alaji motax neena balolo amé badaa ci la tambali subhanahu wa ta'ala mom bur yalla mi nga xamni ndaysan dafa dañ ba set wetti melokani mindeef mom bur yalla mi nga xamni ku jombi ci xanna dafa tambali bi nafsihi ci bopam fa qada mu ate ala qaumin ci aw nit fi qada ala xam nga qada ñaare bu fekke dafa jalgate ala day firi ray mais fi bu ko firi ray até firé ko até fa qada wa waaw ci suratul qasas tialu musa bam fekke ñaar ñay xex kenn ki bok ci banu israël kenn ki bokul ci banu israël ki bok ci banu israël woko kay xetal ma ci waji daf ma sonal bis bu ne ni lamay def war ci sama ko di ma dor yent yalla musa dik dal di fekk waji nga xamni mom lañuy dor moy mi ki nek ci suuf ta bok banu israël waji koy dor ben way la ma nga bok ca copti moy qibti la rajulun qibti yanti yalla musa dafa dik rek feles ko ni ak loxom feles ni rek waji daanu de doru ko de da ko feles ni ak loxom dole nubu waji la da ko feles ni ak loxom waji daanu de ciolini ko yalla yimi fekk bobu xolal dafa am lu yalla jangal ci nit ñi bayuñ ci xel li yalla jangale moy integrity physique bi nek ci yonte yalla Moussa dafa am luko saytu ak luko dagan yonte yalla Moussa yaay moko ñëkkal nampal nit pour mu am integrity physique fokk ñu nampal ko xalé légui bo gisé amatu ñu ndariñ parce que seen yaay dañ leen dul nampal fa awhayna ila ummi Moussa an ardi'ihi lolou da nga fokk ni yalla daf ko tuddu ni rek comme ça ni nit ñi luy lolou ñun yalla ño ilham ño wahyu ci yaay Moussa niko hey nampal ko parce que dafa wara jouer ci intégrité physique am je wara jouer ci intégrité mentale ak intégrité intellectuelle am tay ji bo démé ci dans les pays développés fu melni France ak Allemagne am nañ ñu tudde tay ay banquier de lait jigen ñi nga xamne dañuy am ay dom ñu dik fekk leen ñu leen di ñaan ci seen méw yi diko jël diko traité wat diko denc bu ko défé xalé bo xamni sey dafa faatu wala yu mel non ñu jël ko ñu jox lako tay amna bako yalla di wax ci alcorane ten la won bokk yi 1400 et quelques années naka jek jamono ngi ñew waye lu mu andi rek dafa fekk muy firndel ba muy deggal wax yalla subhanahu wa ta'ala kon nak mbokk yi bur yalla kat yeggal ni ba mu xamé ni li dana xew bada dafa tambali subhanahu wa ta'ala bi nafsihi ci bopam la tambalé dé té mbokk yi gis nga nit ki ngay waxal muni fouf bopam mbecc bu la né fouf mbecc bay bo nga jëmé muñ rek ndax bo fa yoy du ko yegg est-ce que ni sa wax ki ngay waxal mu tepp ni fouf bopam mbecc néna bébo bu len béjé yit nga bañ ko yek da xamul tax mom da ko jikki ci bopam xam nga ndaysan mag ñi loolu lañu mané won c'est à dire ñom lepp luñ lay tek bo gisé du 10 parce que dañ ko téggo ñom ba nopi mais fi xam nga légui la mo tax mbir yi 10 ki la koy tek téggo wu ko lool moy problème bi nak fi légui mbir yi loolu ko tax compliqué da ngay bëgg tek nit lool yow téggo wo ko yow yalla bamu beugé yonenti yi muñ dalena jitu ci muñ gi créer événement bu tax ñu diko def lol dina ko muñ mom suñu borom dana tax yonenti yi buñ leen yabalé ëlëk bu leen nit ñi wéddé yalla leen hé muñ leen man dama muñ jaxna lol motax muñ faqada ci la atté mom yalla ala qawmin ci awnit wo xamni a'rada deddu nañu deddu na mom yalla anhum ci nit ñi bi shaqa ci lolou nga xamni modi ak texé di wala bok a'rada garal na anhum ci ñom a'rada ala khayna way a'rada an mom deddu rek lay meuna firi wa bi shaqa ci lolou nga xamni mom modi ak texé di fa nasabu ba tax ñu daldi askanale ñom nit wo lu melni yahud ak nasara ilay ci yalla zawjatam soxna ni yalla amna soxna yalla me yalla nak daf ko weddi deddu me nak daf ko weddi ci anam go xamanteni bi ni du anamu ku kaddu ni kalama wax mais ci maana la ko yalla weddi te nim ko wedde ci maana moy kagn ni soxna lu da ko jël tuddi ko awsar muy maryam kafha ya ayn sad sarwa wadhkur fil kitab maryama tuku tud harfiyan abu lahab limi bon yalla subhanahu wa ta'ala kersal na bopam di tud soxnam wamra'atuhu la wax soxnam sax ta xam nañ ko du dox dul turuy du dox dul parce que xam nga li tax mi ngi len di wone maryam du sama soxna bu don sama soxna du ma tuddu aw turam lolo tax non seulement mu tuddu turu maryam ci alquran fan wer yon wolbeuti ko tudde ko sar bolé ci lelante kon mu yamon ci suratul nisa yi rek waye du ko def ñaata yon lako tuddu ci suratul nisa ba pare wolbeuti ko tudde ko sar bolé ci lolo moy du sama soxna abou lepp def ma pouful la yonti yalla hud yonti yalla lut sen ñaari sool ak yonti yalla nox sen soxna yalla nu koy yalla daf leen tudd ci alquran ni dedet imra'ata lutin wa imra'ata nuhin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma shay'an min allah wa qila adkhul an-nara ma'a ad-dakhilin ta and ak lol yep taxut yalla tudd sen turi daf ni rek soxna yonti yalla nuh soxna yonti yalla lut jeexna ah and ak lol yep nak yalla ñu mën nañ ko po ful la setal yefi way motax neena fa nasabu ñu askanele ilayhi ci yalla zawjatan soxna wa waladan ak dom gisoo yent yalla isa contentieux bi ko suñu borom tegal la ilaha illallah dik ni ko anta qulta lin nas ittakhadhuni wa ummi ilahayna min dunillah yow ya wax yow ya wax yow ñima la yebal ci yow ya len ni nañ la jappé yow ak sa yaay ngeen nek ñaari yalla bama fi man yalla Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Xam nga dañuy wax wax yo xamni lélé duñ ko mën firi. Duñ ko mën tékantal, duñ ko tahlil. Dé nga wax bi dé? Au nom du Père, du Fils. Père bi moy kan? Yalla subhanahu wa ta'ala. Du Fils moy kan? Yantou Yalla Isa. Saint-Esprit moy kan? Jibril, Ruhul Quds. Ñom gëm nañ ñu bu wëtu mais xam nga lan moy seen problème dañ def lu leen santul ñu ngi melni yahudi jaamu guñu jaamu safara da nga defé ni safara bi du yalla safara bi yalla la dé yalla feñ ci safara bi mais kenn di leen santul ñu jaamu safara bi yonte yalla isa yalla feñ ci mom waye kenn santul leen ñu jaamu ko non la mel di nga wax yonte yalla isa sunu borom wax ko lo rek mu tepp niko subhanak ma ngi tuddu sax sel yow yalla dama ko ñimé ثم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك سمكو وخي nga xam ko ndax li ci man xam nga ko te li ci yow man xawmako setal lolou podal la ci kanam yalla bu ko bu taxaway ba tangé lol metti lol ñep daw dem ci yonte yalla isa ndax mo don kilmatullah nek ruhullah ni koy kay nga xettali ñu taxaway bi yagna naaj bi tangna waxal ak yalla mu tijji atté jam ñi kuy dem safara nak mu dem safara mu jeex ci yalla isa ne len man xam nga luma bëgg ngeen xam ko sama bop la talent sama bop la tal ndax yalla daf ma yebal ci sama nit amul dara lu ñuy def baye dem baye fi yalla dima jaamu man fim ne lool lay lijeenti sama bop bobu lay lijeenti yonte yalla musa dik ñu ni ko ah okay kalimullah ñewna ki doon waxante ak yalla way way kay dim lu ñu taxaway bi yagna naaj bi tangna yent yalla musa ne len dimbali len ci lan wax nak yalla mu tiji mu len muyen man sama bop la tal fim nek ni de yalla daf mayu ni ci nit awmu lu may def lu mul difa ray nit lol lay li jindi sama digeunte sama borom fim nek ni tu vois yonent bu ñew di nga out lay wa way nak taw abdullah bak amina yent yalla muhammadin alayhi salatu wassalam mom ndaysan bu ñewé ben wax lay wax ummati sama xet ndaysan setal lolou motax xetam wi nak war ko jox deug nak wara bolo wara nek ben wara dimbalante wara jappalante genné yi nga xamni ay différent la ci sen digënté yi ak nonel gi am ci sen digënté yi parce que yitam lolou kontan lo wul yonent bi sagalul yonent bi alayhi salatu wassalam teet amul ben ndariñ koku nañ ci bayyi xel ñepp ko mom bu ko defé nak néna mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallama nonu la ëlëk ci kanam yalla sallallahu alayhi wa sallam kon nak neena yalla subhanahu wa ta'ala dafa atté ci nit wo xamanteni bi ni dogal na ci ñom ak texé di ba tax ñu askanale ko soxna askanale ko dom askanale ko faqran ak ñak inna allaha faqir wa nahnu aghniya alquran andi wuko yalla amul dara dafa ñak wa nahnu ñun yahudi aghniya dañu am lélé nga dégg ko wax non man dama am khalis la ilaha illallah lélé nga dégg ko okay man gis na sama ki ben ko xamni dafa gi wax mako man mi lako ah non sa way man nak dama am khalis tan ba man dama am khalis man ko way dit way señ bay dégg ma dimbali ma way comme da nga am khalis pour wax la modesty zéro waaw xam lu ñu tuddé le déterminisme naturel ci sociologie dafa am lu ñu tuddé le déterminisme naturel ce qui définit l'humain naturellement c'est la pauvreté ci ñak la juggé ci ñak la jëm digënté bi am bi du fi dara pauvreté matérielle pauvreté intellectuelle pauvreté morale pauvreté spirituelle pauvreté yoy nit nak mo wax lako jeexna motax kako xam lol la wax bam ne rabbun tabarak munu ci tek lumay abdul zalil koku danañ ci ñew ci programme tayfir bi insha allah taala mbokk yi kon nak borom bi tabarak wa taala ñoña askanale lañ ko ñak askanale lañ ko dom askanale ko soxna té lolou dara du ci deug mu nanguko parce que da fay jangalé mom yalla ci ni nit fokk ñu waxal la lu dul deug nga muñ ko waja'aluhu té def nañ yalla maghluratal yadayni né nañ ko sa ñaar loxoy dafa kuñ moy ko xamni dafa naya ba mara day tali balol amé muni nak fa iza baqa bu fekke qatna zar'ul wali lolou nga xamni modi qasabuk nitu yalla qasabuk nitu yalla li kinaya la rek zar'ul wali soko degge moy xolu nitu yalla su deme ba da fay xat wasiddiqi ak ki nga xamni moy deugal nitu yalla yi su fekke xolam dem na ba xajotul lan la xajotul li ajli kalamin qila fihi ngir wax jo xamni wax nañ ko ci mom min kufrin mo xam dañ ko weddi way ñu ni koy yéfer nga cheikh tidiane am ñu ni yéfer la yow mi nga xamanteni bi ya de talibem bu la nakare tamuli taw wa zandaq ak ko xamanteni bi ñu dafa wacc yoomi complètement parce que zindiq ci l'islam dañ ko wara ray wa sihrin ak ngibar cheikh tidiane neen day ngibar am nañu ko wax sharral tan la wa junun ak ndof yoonte bi neewuñ ko dafa def wa ma sahibukum bi majnun aywa te gis nga yalla ni mi waxe waxul wa ma rasulukum de wa ma sahibukum la wax alquran ni mi waxe dafa leer fa sahala wa ma sahibukum deet sen andando bi ndax andando ñaar dong nga dul xeb ci mom ba tax do ko traiter ci melaw dof xew bo juddom xew bo jiko motax bu ngeen deme ci khilasuz dhahab ba ma wax len ko ci mami yonnati bi alayhi salatu wassalam waaw bu ngeen fa deme di ngeen ko fa fek kenn ku ci nek sangu jamono nga kenn ku ci nek lampu jamono nga lepp lo xamne yonen téré nako ba mu ñëwé amul benn mama yonent bi muko mësa def ba boko défé yit ci sama juddu bayyi nga ko amul wéranté mala ko wax motax mu ni wajjununen ak ndof nitu yalla buñu la traité ci nit dof nga wala ñu ni da ngay njibar wala ñu ni zindiq nga wala ñu ni yow ki yifer nga lolu bu fekente ni biñu dafa xat sa xol metti sa xol su boba wa ghayr zalik ak sax xene leneen lu dul li ñu wax lako te dara baxu ci neena gis nga bula nakare yow nitu yalla bi ci tang tang bi hadra suñu borom bi day yëngatu yëkëti kaddom mom hadra bi moy wax ak yow tontu la ci sayyid ali harradim mu daldi ni su lolu amé na datuhu daf koy wo mom nitu yalla ba kan mo koy wo hatiful haqi telefonu borom bi yalla telefonu suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala mo koy wo fi sirri ci sirrom lay waxe ak mom lu kenn dul deg lan la koy wax alladhi qila fika li nga xamanteni bi ni wax nañ ko ci yow mu la nakari yow nitu yalla bi huwa lolu wasfuka moy sa melo al asli sa melo kan wi nga xamni moy sa melo ciosan li ñu la wax mu di la nakari modi sa melo ciosan waru la nakari lutax parce que wax nañ ko yalla lolu la bëgg wax ba pare mu tegal ko ci mom hadra bi ni la walawla fadli alayka burul won ak sama ngeenel ci yow lawla fadli alayka burul won sama ngeenel ci yow yegal ni kon melaw wowo ñu lay wax modi sa melaw ciosan yefer nga won man ya santala ma jël sama ngeenel def ci yow nga dib julit dof nga won man yalla ma jël sama ngeenel def ci yow ngay nit zindiq nga won ku tekki wul dara dan def lu ko neex dan top bakanam nga won man yalla ma jël sama ngeenel takale lak yoyu ba nga gën ñepp hadra bi lolo lay wax daf nan la alladhi qila fika liñi wax ci yow huwa wasfuka al-asli moy sa melaw ciosan motax man la le déterminisme naturel le déterminisme naturel xam nga wasful insan al-asli mom moy al-faqr al-faqr al-faqr waaw wax jangi nonu deng lawla fadli alayka budul won ak sama mbax ci yow do tane ken do gën ken kon sama mbax la jël jox la tax nga don yonent sama mbax la jël jox la tax nga nek waliyu sama mbax la jël jox la tax nga nek siddiq kon bu la nit ñi ngañé muñal ba paré dal di tek ni la ama tara xana da nga gisul ikhwanaka sa bokk yi min bani adam ci doomi adam yi kayfa waqa'u nak lañu tabbe fi janabi ci sama wall xolal niñu tabbe ci sama wall wa nasabu ilayya ñu askanale ci man mala yam baghi li lu yelul ci man peyi suñu borom bay wax ak yow te li la lay wax ila me yow da nga genn fi ñu ni la dof nga da nga genn fi ñu la yefe nga rek tax ngay bëgg ray sa bop yow cheikh tidiane aha xana xam lo ni gënul lo kenn budul won gënal guma def ci yow xana xam lo ni do won kenn budul won ni dama jël sama mbir jox la xana gisuloni doomu adama yi ñi nga may traiter nu ne man yalla subhanahu wa ta'ala te andak lolu yep taxul ma dal ci sen kaw taxul ma naqarlu ko te ñi nga may askanele lo xamni yelul ci man te taxul ma naqarlu ko damako muñ bokki gis nga li nak da fay lo xamanteni bi ni c'est valable pour tout le monde borom keur bi nek ci keureum chef de société bi nek ci société président de la république bi jité république bi juge bi nga xamni moy até magistrat bi nga xamni mo tim dossier yi ki nek ci instruction bi nga xamni moy saytu dossier yi ki nek ci kenn ku ci nek ku yor responsabilité li dafa di lu valable ci yow faw nga nango muñ yaatu deun di jéggelé ngir yalla mënu ñak gis nga lolu bu amone rek société bi mëna bax waye kenn ku ci nek bu bëggé jël ak palam nak def ko jasi non xaar rek bam fekk ma ci sama ki waaw bu boba nangam waaw tata mo fi nek fi sénégal ah man sédina ben way bo xamanteni bi ni machallah ci walu mbiru souf yi ni ci lay yëngatu ben ministre xawma la lañ joté ñom ñaar fi sénégal gi koku am ay souf yo xamne da ci tek loxom waji ni bayiko rek ma ngi tok ak mom mu ni bayiko rek dina fi damay fekk parce que papier yi ñi lidenté ki bi fi lamay fekk lepp lay duggal fi ci triwar fukki at ci kanam kenn du ko lidenté sétal lolu moy limay wax il faut nit ñi ñu yaatal seen dënn yi nit ca du ciaganti ni def nañ la dara nakari na la rek da ngay jema set fo jaar ba wone ni man ni la toll wala nga fay dedet lolu foko defé hadra suñu borom bi wax nak yow nena la man yalla subhanahu wa ta'ala mil bind jël sama ngeenel def ci yow ba tax nga mel ni tay yeugal ni wax nañ ma lu yelul ci man te ñamako wax ay nit lañ ni yow di ay bani adam te bañ mako waxe dama ko muñ do muñ yaay kan ba do muñ kudul muñ geeno kenn kudul muñ geeno kenn kudul muñ geeno kenn deng lolu motax muni fa in lam yansharih bu fekke nak lerul lerul fecce kuul lima qila fihi ca la nga xamanteni bi ni waxes nako ko maana nitu yalla bu fekke dañ ko xass wala ñu sag ko wala ñu traité ko de tous les noms hadra suñu borom bi yeddu ko ta bañ ko ko yedde taxul xolam belli mu contane delu gannaaw ci fekkon dafa ndoron jël ben décision wala dara ah su boba nak balli fi nek nak in qabada néna da fay ngeubu waaw da fay ngeubu da fay nek ci lolu nga xamni moy halatul qabd su boba nak nadatu daf koy wowat hawatiful haqq aidan mana hadra suñu borom bi da wax ak yow eh muñela wax nañ ma man lu yelul ci sama haqq te muñ nako bu lako waxe nga wara nek ci halatul bast moy nga tekke ku contane boko defule nek ci halatul qabd Sidi Ali Harradi neena su boba telephone sunu borom bi daf lay wowat batay wax ak yow ni la amalaka bi iswatun faqad qila fiya ma la yaliqu bi jalali wa qila fi habibi muhammadin wa fi ikhwanihi min al-anbiya'i wal rusul ma la yaliqu bi martabatihim min as-sihr wal junun wa innahum la yuriduna bi du'a'ihim illa ar-ri'asa wat tafdhil 'alayhim Allahu akbar muni amalaka yelente kon mu ñeela bi ci man yalla iswatun lolou nga xamni modi ak roy yelente kon nga roy ci man faqad qila fiya waxes na ci man ma la yaliqu bi jalali lo xamni yelul ci samak mag nga te man yalla samak mag nga wax nañ ca lolou yelul ci man te and ak lolou yep dama ko muñ wa qila waxes na fi habibi ki sama soppe ba muhammadin alayhi salatu wassalam wa fi ikhwanihi min al-anbiya ak ci mbokam ya nga xamanteni bi ni ñoo di yonenti yow rusul ak ni yalla yoni waxon nañ ca ñoom ma la yaliqu bi martabatihim lo xamni yelul ci seen martaba yeleen yalla defal wax deug yalla seen martaba ëpp na lolu min as-sihr ci njibar traité nañ leen ko de charlatan wal junun ak dof traité nañ leen de fou et que le fou ne se te proclame pas de sa folie le fou ne va pas se dire que je suis fou xam nga dof du taxaw ni man dof la dof kay mom foko deg da nga nan waji dof la rek ngay deg xam nga deg ci latin ñu koy wax el ko jamas da es kislu ko le fou ne se te proclame pas de sa folie haw dof mom du taxaw moko ni man dama dof lolou moy problème bi bo da nit kenn du ko da nga dof wax ji lolou lay junju neena itam yegal ni sama ndaw ñi sama yonenti kenn ku ci nek wax nañ ci yow lo xamni yelul ci sa martaba lu melni nenañ la njibar nga lu melni nenañ la dof nga te kat wa innahum waranta amul ci ni ñom ñoñu la yuriduna namu ñu won ñom yonenti yoyu ak ñama yoni won bi du'a'ihim ci seen ñaane ndan ñaan bu nekké ci jaxlé ila ri'asa lu dul yalla bay ma nek ci kanam jiti nit ñi rek luñu metek dina ko teggo wa tafdhil 'alayhim yalla may ma xol bu ma leen gëné ndax kuy muñal nit ñi gën leen kër mu ñu ci dara da nga yaakar na nit da ngay xey di gën nit ñi ni ci mali foro lool da am fenn nit ñi ko fo taxawé ni ma gën nit ñi nañ la sét sa ndabal muñ ndax yaatu nam yaatuul kon nak noy def muni wandur ya akhi wandur xolal ya akhi yow sama mbokk lan ngay xol mun la mudawatal haqq mudawatal haqq jalla wa ala li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam حين ضاق صدره من قول الكفار بقوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين من ينظر خولال يا اخي يا سما مبوك مداوات الحق مداوات الحق نينا لولوغا خامني مودي سافرا بيغا خامني دغ جي دي يالا سبحانه وتعالى دانكو سافرانتي جل بور يالا ميغا خامني ماغوننا وعلى بور يالا ميغا خامني كوينا لي محمد دي نيل يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم بور يالا دولي جولي سي موم بور يالا دولي سلمال سي موم حين ضاق جامونو باغا خامني دم نبا قد صدره اب دنم من قول الكفار تي قولوب نياغا خامني نيو دي و ييفر ني يونت بي ييفر دنج كو دان واخ لو ن ديكو تريتي دو تولي نو بوخولم موجو قد يالا سبحانه وتعالى نيكو داما لا جوخ بن ميديكامون بو خامني مولاي فاج ben comprimé comprimé bi moy lan bi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbik tudal seluk sa borom bi nga xamni mo la yar yor la ta nga andak lolu yep nga diko sante wakun ta nga nek minas sajidin bok ci nga xamni way sujjot lañu dina fi sujjot bi dina ko firi dina ci ñew wa'budu rabbak muniko ta nga jamu sa borom bi la yar yow yont yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatta ya'tiyakal yaqin ba fa sa dik warayam dikal la na nga jaamu sa borom bi la yar yor la ba fa sa dik warayam dikal la deng motax nak neena fayajibu kon nak dana war alayka ci yow ayyuhal waliy yow mi nga xamni yaay borom wilaya yow yaay ki am ak pal ci keur yalla warna ci yow al iqtida'u nga roy bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ci ndawal yalla bur yalla julli ci mom bur yalla selmal ci mom fi zalika ci lol iz huwa ndax mom yonenti bi kat tibbun docteur la ilahiyun bo xamni medicament yim lay jox yeb ci yalla lay bayiko bokoy nan diur wadawaun neena safara la bo xamanteni bi ni safara moy medicament bo xamni rabbaniyun safara la bo xamni lepp lum la jox rek luy yar nit la ak luy defar nit la wa huwa te mom mudhilun luy dindi la li dhiqi sadr ñel xatuk deun muy xatuk xol al hasili xatuk deun bi nga xamni nit lang koy amé min aqwalil aghyar ci waxu ñeneen ñi nga xamni xamuñu lu xew amna ño xamni xamuñu lu xew dañuy wër di wax rek lañuy wax nak lélé nga jëlé ci lula metti mu xat sa xol su boba demal nga déglu yonnati bi alayhi salatu wassalam nga déglu lako yalla waxon ndax lolu médicament la bo xamni soko jëlé rek da ngay daldi wër kissasi wa ahlil inkari ak ñi nga xamni way wëddi lañu wal ightirari ak ñi nga xamni way waru lañu amna ño xamni dañoo waru waru boko déggé moy ko xamanteni bi ni foko fekk japp nañu lamu nekk mo baxta dara baxu ci mun ya wadhalika lol nak dafa fek ni an tasbiha xam nga yalla dafa wax yonenti bi fasabbih bihamdi rabbik tasbih bobu nak la sayyid ali harrad bi firi moy lan tasbih moy lan muni huwa tasbih mom de moy tanzihu llahi ta'ala amma la yaliqu bi kamalihi bi thana'i alayhi ta'ala bil umuri salbiyati moy lan muni tanzihu llah moy nga setal yalla ba mu set wetch amma la yaliqu ci lepp lo xamni yelul ca mom bi kamalihi ca matam ga lepp lu yelul ci meutuk yalla gi nang ko setal ci mom yalla dafa am dom yalla dafa am soxna yalla dafa ñak yi yelul ci meutuk suñu borom gi nga setal ko ci lolu motax subhanallahi dun for bi sana'i mu andak nga diko tag motax gis nga bi hamdi rabbika alayhi ci mom bur yalla ta'ala bur yalla mi jombi ci xaan bil umuri nga setal ko nak ci mbir ye asal bi ye mbir ya nga xamanteni bi ni yoyu mbiru nit la ndax da fay rekke ko nit day am xeydotul am nit day nuñ koy waxeti mën xeydotul mën nit day dund xeydotul dund nit day gis xeydotul gis nit day deg xeydotul yoy day yo xamni mbiru nit la lañu al umur as-salbiyya yoy dang ci setal yalla ndax yalla nekkul ci yoyu yalla day dund ta du dé yalla day mën ta du télé yalla day taxaw ta du mësa toqi al qayyumiyya moy ku kul taxaw té du tokki moy ku taxawé mbiri bopam taxawé mbiri kenen waaw lolu nak lay wax nan wa nafyin naqa'id ak lolu nga ak dak lolu nga xamanteni bi ni mom moy ya nga xamanteni bi ni yu firi la anil janabil ilahi ci walu yalla subhanahu wa ta'ala an naqa'id nak limu ci nam rek amna mbir yo xamanteni bi ni gis nga tay ni nit di jappé ba nopi jekki jekki dugat ci toilette bi tour ndox genn luñ koy wax sa ñap tojna dafa am nak ci yalla subhanahu wa ta'ala yoy bu ko nit ki jëmele ci mom nonu lay mel day mel ni ki jappone am jappam toj yoy dang koy dakk ci yalla amna walu yalla lo xamni walu yalla nanguwul lolu kat tashbih lu melni ngay melal yalla ci lenen motax laysa ka misli shay amul dara lu melni yalla bu fekke amul dara lu melni yalla kon ko yalla ken mulu ko melal est ce que de nga wax ji amul dara lu melni yalla kon kay lolu moy yalla ken mulu ko melal kon yalla da nga wara dak tashbih ci mom wa tahdid ak dayal dayo fi la tambale fi la yam nit moy am fumu juddo 1900 nangam ba 1900 nangam yalla amul lolu mbok yi muñu nak wa amma tahmidu ndal sante gi yalla yalla sante gi mu sante yonenti bi waxi wala fla manam yalla sante yonenti bi niko de ma sante lolu la bëgg wax tahmid bobu fa huwa moy lan muni fa huwa mom as-sana'u moy tag ala allah ci yalla bima ci la nga xamni yaliqu mo yell bi kamalihi ci ak matam te wahuma ñaar yoyu muy at-tasbih wa at-tahmid sabbal yalla ak sant yalla ñaar yoyu muni mudhilani way dindi lañu bamu set li maradi diqi sadri ci febaru khatu khol al hasili ba nga xamni dana amé min qawli al munkirin ci xolup wala bok waxup ña nga xamni way wedd lañu wal mustahzi'in ak ñi nga xamni way yejj lañ amna ño xam dañ lay shayti dila woyefal dila tutal di wañi sa haq nan xol ko tardena c'est un con hein celui là nek fi na ndey wotel yalla di jul yef dofi xam nga xam lo lañ gëm su ko defé yoy nga xamni day metti sa xol sir ali harrad ibn nena su boba amna ñaari médicament yo xamni foko jëlé sa xol dana delluat ci place am wax ya du tekki dara ci sa kanam daliko ban ak ban la munila at-tasbihu wat-tahmidu del wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin jaxna medicament ya ngi non mbok yi na bari rek kay kon nak neena wa amma sujud nak sujud bi yalla wax yonent bi laye ji lay firi fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin sajidin bokal ci way sujud ni legi nak sujud lan lay firi depp seub je ci souf ak sa beuti om djel say loxo ndap ci souf borale ko ci sawet ci nop samp sa barami tank lolou lumu maanami lan la exactement lolou ngay def lan lay symboliser mom lay wax wa amma sujudu ndal sujud fa huwa mom kinayatun da fay symboliser an taharati al abdi ci jam gi set gu mu set min talabil uluwi ci wuta kowe war rifati ak wuté yëkëtiko yalla kowe yalla yëkëtiko nit da wara wacc wacc bopam té lolou pour mu firndel ko fokk mu depp djowam ci souf kenn mu amu ci amul pexé fofu rek la li anna sajida ndax wérante amul ci ni aji sujud ki dem ba sujud jël djowam depp ko ci souf faqat faniya anhu wa faqat faniya koku dem na ba jeex tak an sifatil uluwi ci melaw kowe hala sujudihi jamono ba nga xamanteni bi ni magi sujud dañ na ba set wetti ci melokani kowe ak melokani yeketiku ak melokani yek bopam walizalika neena lolou dey motax way shuria ñu yonales lil abdi ñel jambi an yaqula muy wax fi sujudihi ci sujudam nan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi mom riwaya bobu la indi subhana rabbiyal a'la tuduna seluk sama borom bi nga xamni bul wax mo gëna kowe wax na la ko superlatif absolu du daw ci yalla da ngay wax ni subhana rabbiyal a'la tuduna seluk sama borom bi nga xamni mom dong mo kowe wa bihamdihi bole waaje diko sant wa bu ko defé nak tabarakallah xamna laye ji daano gul ci prix mi nga xamanteni bi ni sayyid ali haradim falak non la ko firé wa abudu rabbak hatta yatiyakal yaqin danan ci ñew inshallah ta'ala bu yalla maye tawfiq nu dajawat benen yoon ci jotayu dara gi ci jotayu jawahir al maani bi wa bulugh al amani fi fayd abi al abbas al tijani li sayyidi ali harrad bin barad al fasi radiyallahu anhu wa an jami'i khulafa'i shaykh ahmad al tijani wa an jami'i abna'i shaykh ahmad al tijani wa an jami'i murid al shaykh ahmad al tijani wa an jami'i ahbab al shaykh ahmad al tijani ja'alna allah min ahbabihi ja'alna allah min asfiyaihi ja'alna allah min al muhibbina la ko defé nak mbok yi képp ku ci bëgg jokk itam mën nga wo ci 7702 3224 lepp lo xamni lacc la wala lepp lo xamni contribution la bo xamni nit dina ko am du point de vue intellectuel et d'autres plans ñu waxtaan ci rek insha Allah taala waye itam ma di len fatali ci vidéo yi nañi def pexé diko partager lolu dam duma dañ diko wax parce que itam nak wax deug yalla njangalé mu toll ni njangalé Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu yonent wax ni ko lo fi wax mako wax lolu yaatal ko yakarna ak jaamu yalla la mbok yi nañu koy partager te kep ko xamanteni bi ni itam partager nga ko yalla sama borom fajj sa aajo yalna sama borom defal la qada al hajati suko defé tabarakallah ñi ngi daanel fofu suñu kaddu di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala kep ko xamni ligey bi yaangi ci japp yaangi ci yëngatu yalna yalla boral la ci ñanga xamanteni bi ni ñom ëlëk ci kanam yalla cheikh sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu dana leen titeru dana wax ni yalla ñi dey ño nekkon ci adina doon tasare la nga xamanteni bi ni yonentama santone ci ma genné ko ñu jubalé ko jami yalla yi ñi bokkon nañ ci ñukoy tassare yalla nañ yalla boole ci ñoña ligey bi kep ku ci japp yalla yalla boole ci ñoñu yalla yalla defal la qada al haja yalla yalla defal la leeru xol yalla yalla defal la leeru xel yalla yalla defal la ak njub wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين